dobio bar prah pod tvojim nogama. Zbog tebe, Ahmede, Muhammede, moja duša tuguje, da te grli sanuje. Zbog tebe, Ahmede, Muhammede, moja duša tuguje, da te grli sanuje. Ah, što nisam lahor blag, nad Medinom razdragan, da milujem revde prag, dok ne klonem Kaharan. Ah, što nisam lahor blag, nad Medinom razdragan, da milujem revde prag, dok ne klonem uplakan. Zbog tebe, Ahmede, Muhammede, moja duša tuguje, da te grli sanuje. Zbog tebe, Ahmede, Muhammede, moja duša tuguje, da te grli sanuje. Allah, Allah, Assalamu alaikum, poštovani slušalci, dobro ste došli u našoj navečernoj emisiji, ovo je glas Bambus Radio, koji misli na vas, vaše raspoložene, družine, na naš talasi Radija Bambus. Deneska ponedeljak, naša emisija Islamske teme. Če se družime su našeg gosta, koji će vjera kao slušao se Javif, a deneska će biti zajedno sa nas i će se druži, a to je naš meštanin sela Restelice, brat Daja Bajraktar Sjat. Golem se nam za nego, golem se nam za sve naši slušalci, svaki trenutak očekujeme da postavime veza, da se priključime i da se podružime. Poruka za sve naši slušalci, koji sam tada si vam usradio, možete da i oni vide strpljive, zajedno su nas sve odrši se uspostavi veza, jer ipak naše gosti se, evo telefon zvoni, jer ipak naše gosti se malo vo tužina. Ali nikoga ne se daleko, uvek se tuje, jer glas od Radija Bambus se veke da se čuje. Salam alaikum. Halo, salam alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Evo, poštovani slušalci, znači naša najava, evo naš gost je tu je i sedam će se uključiti i podružiti. Uvaženi efendija, kako ste? Dobro, alhamdulillah, vi je. Mašala, da rečem za početak, dosta ste precizni, evo pravo vreme koga ste rekli da će vidjeti slobodne od vaša druga obaveza, da vidjeti zajedno sa nas su naše slušalci. Dobro, alhamdulillah, dobro je, malo, malo dožvrne, veter duje, Radio Bambus, sve kad se čuje. Pa čak i tamo. Mašal, mašal. Kako će ga započinjeme naša emisija, znači praktično i vo praksa imame da emisija islamske teme ide vo dva dela. Prvi dio je slobodno predavanje, nakon toga pitanje odgovori. Kako je vaše raspoloženje, pošto po prvi put ste deneska vo naš studio, da rečeme vo 2017. godina? Pa inšala će, poštujeme pravila do svega uspostavljene, tako da Epa, poštovani cenjeni slušalci, znači i današnja naša emisija Islamske teme je isto kao i sve naše emisije. Da ve podsjetim da u ponedeljak, sreda i sobota se naše emisije Islamske teme i bi ve zamolav i bi poselam da videte su nas, da se uključite, da pratite neko pitanje, podržite voditelja, a su vaše pitanje isto može da se iskoristiti drugi naši slušalci koji nekojemu slušalcu ne panalo na pamet tije pitanje da go postavi, a će čuje odgovor od naše gosti. Znači, uvaženi efendija, da čujeme koja je tema, koja tema ste izabrali za ova prilika. Pa inšala će kažem jedno skromno predavanje, tije se vika putevi koji vode ka džennetu. Evo, poštovani slušalci, smo čuli i naslov od današnje družine u prvi deo koji će održi naš danesan gost Sead Bajraktar, a naslov tema putoj ka vodet do dženet. Pa, uvaženi efendija, evo prilika, bujrum i mi je se povlačime u društvo slušalca da malo poslušame vaše predavanje i vaše emisije ili družine što ste pripremili za nas i za naše slušalci. Bujrum. Da, Allah nagradi. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي قال الله عز وجل في كتابه الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد زاخفال أبريباد الله تبارك وتعالى غسبدار سويك سويتو وغدار سودني غدانا دونسيم الصلاة وقصانيك محمد عليه الصلاة والسلام كوغا الله قصلا كوميل سويم سويتو وما كوبو مناجا دونسي وصارد وسنك بيستي بري سودني غدانا Neka je salavat na njegova časna porodica, njegove plemenite ashabi i na sve njegove sledbenike do sudnjega dana. Svedočim da nema drugog istinskog Boga koji zaslužuje da bude obožavan osim jednog jedinog Allaha koji sudruga nema. I svedočim da je Muhammed alejhi salatu vesselam njegov rob i njegov poslanik. Kogo Allah uputi na pravi put, nema onoga koji će ga odvede u zabluda, a kogo Allah tebareke ve teala pravedno ostaje u zabluda, nema toga koji će ga uputi na pravi put. A zatim, draga i poštovana braćo u islamu, drage i cijenjene sestre, assalamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuh. Još jednom se zahvaljujem Allahu subhanahu wa ta'ala koji ni omogućiv ova je prilika da se ovdje na talasima Radio Bambusa deneska svi zajedno družime. Zatim molim me Allaha subhanahu wa ta'ala da bide zadovoljen od ove naše druženje, da ga upiše u naše dobre djela, da bide dokazom za nas, a ne protiv nas i da ga učini da bide teško na mizanu, na vagi koga će se vagaje naše djela na sudnjem danu, koga neće biti od koristi niti sinovi, niti metak, osim onoga koji čista srca dođe pred Allaha subhanahu wa ta'ala. Koristim ova prilika prije nego što počnem, što mu je skromno jedno izlaganje, da poselam im čitava ekipa Radio Bambusa, s obzirom da se javljam evo nakon dužeg vremena. Međutim, uvijek smo bile tuje, su slušane naše cenene daje koje izdvojile svoje vrijeme. Pa poselavujem im na prvo mjesto direktor Radio Bambusa Nesima Hođa, njegovog pomoćnika Nurdina Šuplja, ton majstora Mercida Batalija i daje koje izdvojile vrijeme, koje se druže, koje se redovne, moleći Allaha subhanahu wa ta'ala da svi nagradi, da im dade sve dobro na dunjaluku i da ih uvede u džennetul firdaus. Također koristim prilika da poselam sve slušaoci Radio Bambusa, bilo da se oni slušaju preko FM, dakle tija koje se more stelica ili šire, i sve tija koje slušaju putem interneta. Današnja naša tema će bide, kao što sam rekao malo prije uvod, putevi koji vode ka džennetu. Zaista, draga braćo i poštovane sestre, dosta se putovi koji vode ka džennetu. I svako je treba da se potrudi da ovaj putovi dobroge razmotri, da vidi kako i na koji način može da stigne, a ti jeste njegov odredište, inša Allahu Teala, i želja svakog vjernika i vjernice jeste da zaradi Allahu Subhanahu wa Teala oprost, njegova milost, a nagrada koju Allah Subhanahu wa Teala pripremi za bogobojazne, za pokorne njegove roboji, jeste upravo džennet. Pa zatim danas, inša Allahu Teala, će zbori me od tija putoji koji, inša Allahu Teala, će kažem, a tija se za naša današnja prilika 10 puteva, pa neka svakoj izabere ili neka viđi što mu ide za ruka, pa neka se potrudi da uloži što više truda. Jer Allah Subhanahu wa Ta'ala, draga braćo i poštovane sestre, olakšav oja putoj. Nekome olakšav da klanja više noći namaz, pa neka se posveti tome. Nekome olakšav više da udjeljuje sadaka na Allahu Subhanahu wa Ta'ala putu, pa neka se posveti tome. Nekome olakšav da čini dobročinstvo prema svojim roditeljima. Drugom je olakšav da bude dobar prema svojim komšijama. Trećom je Allah Subhanahu wa Ta'ala olakšav da čuva rodbinske veze. Sljedećom je olakšav da trga od put svetija što smeta prolaznicima na putu. Sljedećem olakšav druge neke stvari, međutim ne smije čujeg musliman da ostavlja druge stvari, a da zima samo jedna, nego treba se posveti onome što mu ide više, a da bez da zanemaruje ostale dobrovoljne stvari koje približavaju Allahu Subhanahu wa Ta'ala. Zaista svevišnji Allah, tabaraka wa ta'ala, draga braću i poštovane sestre, stvori džennet i mu odrediv njegove stanovnike, a oni još ne bile stvorene na ovog dunjalu. Kao što Allah Subhanahu wa Ta'ala također stvori džehennem i mu odrediv njegove stanovnike, koji također još ne bile dojdene i stvorene na ovog dunjalu. Stoga ashabi ridvanullahi ta'ala alejhim prašale Allahu poslanika alejhi salatu vesselam: O Allahu poslaniče, da li mi je činime djela koje se već određene ili koga će ga učinime toga se zne za njih? Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem odgovori: One su već određena. Tako jedan od ashabi po imenu Šuraka radijallahu anhu veli: Pa zbog čega onda da radimo, Allahu poslaniče? Allahu poslanik alejhi salatu vesselam veli: Svakome je olakšano da čini svoja djela. Svakome je olakšano da čini svoja djela. U drugi hadis prašav također poslanika sallallahu alejhi ve sellem neko da sahaba, pa on veli Allahu poslanika alejhi salatu ve selam: Doista uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala, koga će stvori nekog čovjeka za džennet i učini da čini djela džennetlija sve dok ne umre na tija, pa ga Allah subhanahu wa ta'ala uvede u džennet. A kada Allah subhanahu wa ta'ala stvori čovjeka za džehennem, vatru, učini da čini djela stanovnika vatre sve dok tako ne umre na tija djela, pa ga Allah subhanahu wa ta'ala uvede vo vatra. Dakle, Allah subhanahu wa ta'ala, draga braćo i poštovane sestre, ceni muslimani, odrediv i sve zapišav zbog njegovog neograničenog znanja, vo levhi mahfuz, kada sve je zapišano što će se dešava svakome, njegova sudbina je zapišana. Međutim, ne je tija ostajano na čovjeka da se osloni, nego na nego jeste da radi, da se trudi. Allah subhanahu wa ta'ala olakšav svakome zbog onoga zbog čega je stvoren. Pa zatim, inša Allah ta'ala, svega će projedeme na zborime o toj putoji. A ovaj putoj od koje će zborime sve se stvari ili pitanja koje ashabi vremenom go prašuvali poslanika sallallahu alaihi ve sellem, i njihov glavni cilj bif kada dođe do džennet. Nasuprot cilj današnjih muslimana ili ciljoj današnjih muslimana, svi u nas možda je dunjalučke neke stvari, međutim ashabi dođale ke poslanika alejhi salatu vesselam i bi go prašuvali: O Allahu poslaniče, kaži mi neko je djelo koje će bide uzrok da ja vlezem u džennet i koje će bide uzrok da se sačuvam džehennemske vatre. Pa bi im kažu poslanik sallallahu alejhi vesselam, poznavajući planje svakoga od njih, bi im kažu različite stvari. Možda zbog toga što bi uvidev da baš taja stvar ili tija djelo falike tog čovjeka, pa bi mu rekao nekome radi oja i oja. A drugome ashabu koji bi došao bi mu rekao radi tija i tija. Trećome ashabu bi mu rekao radi oja i oja djelo. Pa zatim, inša Allah ta'ala, dobro treba da otvorime svoje uši, da otvorime svoje srca i da spozneme oja putoj, jer zaista se, draga braćo i poštovane sestre, oja putoj lahke onome kome Allah subhanahu ta'ala olakša. A vjernik treba da se trudi, da moli Allaha subhanahu wa ta'ala da mu olakša ovaj putoj, pa zatim još od početka molim Allah subhanahu wa ta'ala da ni olakša putoj koji vodet ka džennetu. Prvi put, draga braćo i poštovane sestre, koji vodi ka džennetu jeste izvršavanje islamskih i imanskih temelja. Ebu Hurajra radijallahu anhu, poznati ashab Allahu poslanika alejhi salatu vesselam, prenosi da došao neki beduin, dakle čovjek od pustinja, Allahu poslaniku sallallahu alejhi ve sellem i dođe svoje precizno pitanje i go prašuje: "O Allahu poslanice, uputi me na djelo koje zbog čega ako ga budem činio, će zaslužim džennet, će vlezem u džennet." Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem odgovara, mu dava recept, mu dava, mu pokazuje put koji go vodi ka džennetu, pa mu veli: "Obožavaj samo Allaha i nikoga mu ravnim ne smatraj, to jeste izdvajaj samo Allaha jednog i jedinog vo njegov rububijet, to jeste da je samo on gospodar koji daje život, koji daje smrt, koji daje obskrbu, koji sve uređuje ovdje što vidime i što ne vidime. Obožavaj samo nego, dakle go izdvajaj samo nego Allaha subhanahu wa ta'ala vo činjenje dove, vo ibadet samo njemu, vo zavjet samo njemu, vo koljene i prinosene žrtve samo radi Allaha subhanahu wa ta'ala i nemoj da mu čini širk. To jeste nemoj da obožavaš nekoga pored Allaha subhanahu wa ta'ala ili zajedno su Allaha subhanahu wa ta'ala. To jeste prvi savjet. Zatim uveli obavljaj propisane namaze koji se temel ove vjere. Izdvaje propisani zekat i posti mjesec Ramazan. Dakle, u ovom hadisu poslanika alejhi salatu vesselam ne spomnav hađ, ali se spomine podrazumeva od druge hadisi. Beduin, ovoga čovjek, draga braću i poštovane sestre, rekao: "Tako mi onoga u čijoj ruci moja duša, to jeste tako mi Allaha subhanahu wa ta'ala, ja ništa na oja neće dodavam, niti će oduzimam." Dosta mu je tija. Ako sprovede tija, zaista tija mu je put koji vodi ka džennetu. Nakon što se svrtev i ošao ovoga beduin, Allahu poslanik alejhi salatu vesselam rekao prisutnim ashabam: "Koj saka da gleda vo čovjeka koji je stanovnika dženneta, onda neka gleda neka polja vo ovoga čovjeka." Dakle, ovoga čovjek koji došao prašav kratko jasno pitanje, a poslanik sallallahu alejhi vesselam također mu odgovorio po nekoliko stvari koje se njegov glavni put i glavna opskrba koja ga vodi ka džennet i spas mu je od vatre i džehennema. Drugi put koji vodi do dženneta, draga braćo i poštovane sestre, jeste dobročinstvo i ustezanje od sržbe. Također Ebu Hurajra radijallahu anhu prenosi da neko čovjek došao ke Allahu poslanika alejhi salatu vesselam i mu rekao: "Allahu poslanice, ukaži mi na djelo koje zbog kojeg ako ga činim i ako se pridržavam će vlezim u džennet i nemoj mnogo da mi spominješ." Dakle, mi kaži nešto kratko koje će bide djelo ako ga činim će zaslužim džennet. Poslanik alejhi salatu vesselam videv njegovo stanje, čuv njegovo pitanje i mu odgovara kratko. Mu veli: "Nemoj se srditi, nemoj da se ljutiš." Pa došao drugi čovjek i rekao: "Allahu poslanice, ukaži mi na djelo zbog koje ako ga činim će zaslužim džennet." Mu rekao poslanik alejhi salatu vesselam: "Bidi dobročinitelj." Čovjek upita Allahu poslanika alejhi salatu vesselam: "Kad će znam ja da sam dobročinitelj?" To jeste, čovjek svako tvrdi za sebe da je dobročinitelj. Međutim, koje je tija merilo koje ukazuje da sam ja stvarno dobročinitelj? Allahu poslanik alejhi salatu mu rekao: "Prašaj svoje komšije, pa ako oni reče da si dobar, ti si zaista dobročinitelj, a ako reče da si loš čovjek, onda si stvarno loš čovjek." Međutim, ovdje se zbori od komšije koje se bogobojazne, koje može na ispraven način da meret nekog čovjeka da li je stvarno dobar ili je loš, a ne od komšije koje se prevaranti ili koje se ne pridržavaju Allahu subhanahu wa ta'ala vjere. Što se tiče ovog prvog, mi rekao poslanik alejhi salatu vesselam: "Nemoj da se srdiš." I zaista sržba, draga braćo i poštovane sestre, se krije mnogo šeruj, mnogo loše stvari, koje biva uzrokom i šeitan reaguje preko srđbe i počini i druge zabranjene stvari. Dakle, ovo jeste drugi put koji vodi ka džennetu, čine dobročinstva na svakoj, u svakoj situacija i klonjenje srđbe. Treći put koji vodi ka džennetu jeste hadis u koji ukazuje nekoliko tačke i nekoliko stvari, a to jeste nazivanje selama, lijep govor, hranje nepotrebnih, održavanje rodbinskih veza i klanjanje noćnog namaza. Ebu Hureyre radijallahu anhu također i ovu hadis go prenosi da Allahom poslaniku sallallahu alaihi ve sellem mu rekov: Allahu poslaniće, obavijesti me onome zbog čega ako se pridržavam će zaslužim džennet. Isto pitanje u ovom slučaju postaje sam Ebu Hureyre radijallahu anhu. U prvi slučaj bi beduin koji došao, zatim drugi, zatim treći ashab, međutim u ovom slučaju sam Ebu Hureyre prenosijac hadisa prašuje Allahu poslanika alejhi salatu vesselam: obavijesti me za neko djelo koje ako ga činim, ako se pridržavam će zaslužim džennet. Pa poslanik sallallahu alejhi ve sellem udava zlatne savjeti: draga braćo i poštovane sestre, zaista mi je imame vjera od koja vo kratke reči svačame mnogo stvari. Zato što bila ti je muđiza, čudo Allahu poslanika alejhi salatu vesselam, u nekoliko reči da kaže mnogo od koje mi je deneska možemo da pišujeme djela i djela knjige, a nam ni treba mnogo reči da iskoristimo, jer smo kažele samo nešto kratko. Pa mu dava recept poslanika alejhi salatu vesselam, mu veli: širi selam, dobro govori, održavaj rodbinske veze i klanjaj noću dok drugi spavaju, na drugi način će vezeš vo mir, spokojno vo džennet. Ovoga recept dava, draga braćo, zaista se oja goleme savjeti koji je dav Ebu Hureyri radijallahu anhu, a tija se da poslanik alejhi salatu vesselam rekao: širi selam, zbori dobro, održaj rodbinske veze i klanjaj noću dok ljudi spavaju, ući ćeš u miru, spokojno će lezeš u džennet. Dakle, jeste treći put koji vodi ka džennetu. Četvrti put koji vodi ka džennetu jeste skromnost na dunjaluku. Od Ebu Labasa, Sehla ibn Sa'ada es-Sa'idija radijallahu anhu se prenosi da neko čovjek došao Allahu poslaniku sallallahu alejhi ve sellem i mu postavlja slične ili iste pitanja koje postavile oja ashabi, što smo ga naveli u prve tri tačke. Pa mu veli Allahu poslaniče: ukaži mi na djelo koje ako budem činio, Allah subhanahu wa ta'ala će me zavoli. A također će me zavoliti ljudi. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem mu veli: bidi skromen na dunjaluk pa će te Allah zavoliti. I bidi skromen prema tije što imaju ljudi, prema njihov imetak, koje ste ne žudi za njihov imetak. Nemoj mnogo da im se mešaš, da im zalaziš u njihov imetak, u njihove stvari, pa će te sakaje također ljudi. Dakle, skromnost na dunjaluku jedine od razloga da Allah subhanahu wa ta'ala zavoli svoga roba. Skromnost se podrazumiva, draga braće i cijene sestre, da čovjek ostaje od dunjaluka ono što neće mu koristi na ahiret. Ako ga Allah subhanahu wa ta'ala, draga braćo, zavoli, zaista tako čovjek, zar ima veće blagodati nego Allah subhanahu wa ta'ala te zasaka? Da budeš drag Allahu subhanahu wa ta'ala, pa je rečeno: onaj koji želi susret sa Allahom subhanahu wa ta'ala, zaista i Allah subhanahu wa ta'ala saka susret sa nego, onaj koji želi blizinu Allaha subhanahu wa ta'ala, koji traži da vidi Allahu subhanahu wa ta'ala lice, zaista Allah subhanahu wa ta'ala koga zasaka, tija će mu dati i će mu biti najveći blagodat koji može ikada da zamisli čovjek, ikada zamisli bilo na dunjaluku ili na ahiretu, a to jeste gledanje u Allahu subhanahu wa ta'ala lice. Pa zatim ja molim Allah subhanahu wa ta'ala da ne počasti s ovaj blagodat. Zatim, draga braćo i poštovane sestre, žudimo i radimo, trudimo se da stekneme Allahu subhanahu wa ta'ala ljubav, da stekneme njegovo zadovoljstvo, da stekneme njegov oprost i njegovu milost i na kraju i stekne me džennet koja je vječna kuća bogobojazni. Peti put koji vodi ka džennetu jeste činjenje dobrih djela nakon loših. Činjenje dobrih djela nakon loših, to jeste činjenje dobrog djela nakon grijeha. Na osnovu hadisa o Ebu Zerra radijallahu anhu, Allahu poslanik wasalam, o Allahu poslaniče, ukaži mi na djelo koje će me približiti džennetu i koje će me udaljiti od vatre. Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao: koga će učiniš loše djelo, odma nakon nego učini dobro djelo, jer se ono vrednuje kao deset sličnih djela. Djelo koje je dobro učinjeno nakon lošeg djela ima vrednost kao 10 djela koje Allahu subhanahu wa ta'ala sliči njemu. Pa Ebu Zer radijallahu anhu oprašuje o Allahu poslaniče, riječi la ilaha illallah su od dobrih djela. Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem uveli, one su najbolje djelo od svih dobrih djela. Dakle, iako nakon lošeg djela, nakon grijeha, stvoriš la ilaha illallah, udjeliš sadaka, učiniš teuba Allahu subhanu, učiniš neko je dobro drugo djelo, zaista ti je uzrok da Allah subhanahu wa ta'ala, desetog struko nagradi za sve tije koje si učini. Pa da se ukratko prisjeti me, draga braćo, poštovane sestre, da to je putuje kako bi ostanale ga zapamtili, se trudili i radile da stekne me Allahu subhanahu wa ta'ala zadovoljstvo i da zaslužime džennet koji Allah subhanahu wa ta'ala go pripremi svoje vjernici. Prvi put koji smo spomnali, koji vodi ka džennetu, jeste činjenje izvršavanje islamskih i imanskih temelja. Dakle, tija koje se spomnate u hadis koje smo go citirali, a tija se, da kažem, islamske šartovi. Drugi put koji vodi ka džennetu jeste da se čovjek ne srdi. Da čini dobročinstvo u svakoj situacija. Treći put koji vodi ka džennetu jeste nazivanje selama, lijep govor, hranjenje potrebnih, održavanje rodbinskih veza i klanjanje noćnog namaza dok ostali ljudi spavaju. Četvrti put, draga braćo i poštovane sestre, koji vodi ka džennetu jeste skromnost i dunjaluku, zbog koga se zaslužuje Allahu subhanahu wa ta'ala ljubav njegovih robova, i nema veće blagodati od tija da se zasluži ljubav Allaha subhanahu wa ta'ala. I peti, od koje smo zbogli do svega, put koji vodi ka džennetu jeste činjenje dobrog djela nakon lošeg. I nastavljame, draga braćo i poštovane sestre, da zborimo to je puto i je zaista srca vjernika i duše vjernika osjećaje odmor koga se zbori od oja putoji. Jer se oja putoji koji činet da ga bide to ni zadovoljne. Koji ga vodet direktno u džennet. Koji ga vodet ka zadovoljstvu Allaha subhanehu wa ta'ala. Šesti put koji vodi ka džennetu jeste obhođene ili ponašanje su druge ljudi, su druge muslimani, isto kao što sakame da se oni obhodet prema nas. Se spominje u hadis Sa'da ibn Al-Ahrama radijallahu, da on na den Arefata upravo vogu ashab zev za povodac, za uzda jahalica Allahu poslanika alejhi salatu vesselam. Međutim, prisutni ashabi počeli da se bunet med Allahu poslanika alejhi salatu vesselam ga smiri su rečim, rekao: puštite go, on prišov samo zbog nekoga potreba. A sad, radijallahu anhu, prašava Allahu poslaniče, ukaži mi na djelo, iste pitanja od koje smo spominjali, ukaži mi na djelo koje će me približiti džennetu i koje će me udaliti od vatre. Allahu poslanik alejhi salatu vesselam uveli: ako ti je pitanje kratko voljko, doista tvoj zahtjev jeste ogromen. Ti prašuješ neko je kratko pitanje, međutim zahtjev jeste ogroman. Džennet jeste nešto ogromno, nije ti je šala. I spas od džehennemske vatre također jeste nešto velika blagodat. Pa mu veli: mu dava recept ovom ashabu, obožavaj Allaha i nikoga mu ne čini ravnim, to jeste nemoj da mu čini širk, obavljaj namaz, izdvajaj zekat, posti mjesec Ramazan i voli drugim ljudima ono što bi volio da i oni tebi daju. I nemoj da im činiš tije stvari koje ga prezireš da oni ga činet, da oni ga činet prema tebe, a sada velim pusti, sada puši povodac, to jeste uzda moje deve. U drugi hadis, također poslanik alejhi salatu vesselam veli, koji saka da bide udaljen od vatre i vlezen i uveden u džennet, neka vjeruje u Allaha i sudni dan kada ga pogodi iskušenje i neka dođe ljudima s onim što voli da i oni dojdet njemu. Također u drugi hadis, poslanik alejhi salatu vesselam veli, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Niko od vas neće biti u potpunosti vjernik, neće biti u potpunosti njegovo vjerovanje sve dok ne bude volio, želio svome bratu ono što želi i sebi. Sedmi put koji vodi ka džennetu jeste čuvanje jezika. Jezik, draga braćo i poštovane sestre, ovoga organ koji je uvijek na mokro, ovoga organ koji je uzrok dosta puta nastavljanja, ovoga organ koji je dosta puta uzrok činjenja dobra i zla, ovoga organ koji tekako ima velika uloga zbog koga možda se zarade visoke stepeni vođenet, i na druga strana koji ima golema uloga da se, ne daj Bože, pane vodubine džehennemske vatre, kao što će vidjeti od ovog hadisa. Muad ibn Džebel radijallahu anhu prenosi da Allahu poslanik alejhi salatu vesselam rekov, to jeste rekov Muadu ibn Džebelu na pitanje koje mu postavio kao ostale ashabi, Allahu poslaniće, obavijesti me o djelo koje će me uvede u džennet i koje će me udali od džehennemska vatra. Pa mu rekov, ti mi si prašav zaista od nešto veliko, a doista ti je Allah onome kome svevišnji Allah subhanahu wa ta'ala olakša. Pa mu davaj njemu ovoga recept i ova indikacije i ova savjeti. Obožavaj Allaha i nemoj da mu činiš širk. Obavljaj namaz, daj zekat, posti mjesec Ramazan i obavi hađ. Zatim rekov, a sakaš da te obavijestim od vratima dobra, post jeste štit, a sadaka briše grijehe kao što voda gasi vatru, i noći namaz u dubokoj noći. Zatim poslanik alejhi salatu vesselam proučiv ajat kide Allah subhanahu wa ta'ala veli, te teđafa džunubuhum anil madađi jed'une rabbehum haufan wa tama wa mimma razaknahum yunfikun. Njihove tijela, njihovi bokovi se lišavaju, to jest stanuje od svoje postele moleći gospodara svoga i straha i sa nadom, i od onoga što smo ga obskrbile mi je udjeljujet. Fela ta'lamu nafsum ma ukhfi lahum min qurrati a'yun jazaa'an bima kanu ya'malun. I ti ne znaš kakve ih samo nagrade čekaje zbog onoga što su oni radili, prouči poslanik sallallahu alejhi ve sellem. Zatim rekov, a sakaš da to obavijestim od srži ove stvari, o njenom stubu i vrhuncu ove stvari? Rekov, svakako Allahu poslaniće. Pa mu veli Allahu poslanik alejhi salatu ve selam, srž ove stvari jeste islam, njegov stub jeste namaz, a vrhunac ulaganje truda na Allahom subhanahu wa ta'ala putu. Zatim go prašav, a sakaš da ti kažem sve što ti sam je nabrojiv, so što će ga sačuvaš? Rekao sam, svakako Allahu poslanić veli Muaz radijallahu anhu. Pa se fati poslanik alihi salatu wasalam za svoj jezik i mu rekao, čuvaj dobro ovo. Sam go prašav, veli Allahu poslaniće, zar će bide me obračunavane za ono što govorim? Pa rekov poslanik alejhi salatu vesselam, ne izgubila te majka o Muaze, zar će ljudi biti bacani u džehennemsku vatru na svoja lica ili rekov na svoje noseve zbog ičega drugog osim zbog onoga što njihovi jezici posiju? Dakle, jezik, draga braćo i poštovane sestre, i te kako možda bide put ka džennetu ili da bide, ne daj Bože, put ka džehennemskoj vatri. Zatim, zaposli me svoj ovog organ so dobro, so spominjanje Allaha subhanahu wa ta'ala, a ne so zabrane stvari od psovke, od ružnog govora, od ogovaranja, od prenošenja tuđih riječi, od klevete, od lažnog svedočena koji se velike grijesi ka džehennemskoj vatri. Jer zato je rekli naše prethodnici, najviše koji zaslužuje da bide u zatvor jeste jezik. Najviše koji zaslužuje da ostane zatvoren upravo jeste jezik. Jer poslanik alejhi salatu vesselam rekao, men amene billahi wal yawmil akhir falyakul khayran aw liyasmut. Ko vjeruje u Allaha i sudni dan, neka zbori dobro ili neka traje. Osmi put koji vodi do dženneta jeste uklanjanje od put prepreke ili sve što uznemirava prolaznike. Sve što uznemirava prolaznike. Ovaj jeste, kao što se i ovaj lahke, međutim, ovaj neko je od lakše stvari koje svakom možda bude za ruka, međutim, nekome kome Allah subhanahu wa ta'ala ne olakše zaista i ovaj jeste nešto teško. Od Ebu Berzeta el-Eslemija radijallahu anhu se prenosi da rekao, također poslaniku sallallahu alejhi ve sellem pitanje. Uputi me na djelo gdje će me uvede u džennet. Allahu poslanik alejhi salatu vesselam odgovara kratko i jasno, ukloni od put ono što uznemirava prolaznike. Pa se spominje da neki čovjek ranije odav put i primetiv neku je trnje. Rekao o sebe, zasigurno ja će sklonim oja trne kako ne bi nasmetalo bilo nekom od pana, pa zbog toga postupka Allah subhanahu wa ta'ala mu oprostiv njegove grijesi. Od Ebu Hurajre radijallahu anhu se prenosi poslanik alejhi salatu vesselam rekao, videv kako vo džennet se kreće jedan čovjek, a koji bi uzrok, draga braćo i poštovane sestre, da toga čovjek zaradi džennet, zbog toga što na put koji prođa videv neka grana koja je bila spuštena od drvo i smetala prolaznicima, pa ga presekov i Allah subhanahu wa ta'ala mu dao da vleze u džennet. Njegov sebeb, njegov uzrok bi upravo ovoga njegov gest i ova njegovo djelo. Zatim trudimo se da na svako mjesto otklanjamo sa puta ono što smeta prolaznicima bilo koje vrste. Bilo da se radi kameni, od trne, od granke, od smeće i od sve ostalo što uznemirava ljudi. Deveti put koji vodi ka džennetu jeste ustrajavanje v uzimanje abdest i brojno obavljanje namaza so togu abdest. Dokaz ovome jesu riječi Ebu Hurajre radijallahu anhu, koji je prenosio od Allahu poslanika alejhi salatu vesselam, a je rekao poznatom muezinu Bilalu radijallahu anhu nakon sabah namaza. Pa mu se obraća, o Bilale, kaži mi veli, koje je djelo koje si učini u islam za koje se nadaš najviše koristi na sudnjem danu? Ja, sinoć veli, sam videv tvoj zvuk, tvojih nogu ispred sebe u džennetu, pa go čudi poslanika alejhi salatu vesselam, što je tija što Bilal radijallahu anhu radiv, pa bilo uzrok da Allah subhanahu wa ta'ala učini takje. On odgovara, djelo koje činim u islam i za koje se nadam da najviše će mi koristi jeste što nikoga veli ne sam upotpuniv abdest u bilo koji deo noći i dana, a da so togu abdest ne sam klanjav koliko mi Allah subhanahu wa ta'ala odrediv. Ovdje vidimo, jeste jedan od dokaza koji možda često go zapostavljame, međutim velike se nagrade. Da je propisano, neki učenjaci vele da je na stepenu sunneta, a drugi vele na stepenu mustehabba, obavljanje dva ili više rekiata nakon svakog zimanja abdest. U bilo koja prilika, nakon što će zemeš abdest, da obaviš dva rekiata ili više od toga koliko Allah subhanahu wa ta'ala, odrediv. I deseti put, od koji zborime deneska, koji vodi ka džennetu, jeste možda najlakše za nekog kome Allah subhanahu wa ta'ala olakšav, međutim za nekogo jeste zaista oja teško. A to jeste čišćene duše, čišćene srca, svoja prsa od prevare i zavisti prema drugim muslimanima. Zaista ovo djelo, draga braćo i poštovane sestre, ne zaslužuje, to jeste ne zahteva da čovjek ulaže mnogo truda, da troši svoj imetak, da stanuje sabala poput namaza, navečer da ide jace i tako dalje, strudi da obavlja vođemat, pa zatim da obavlja hađ, da ulaže imetak i svetija, da dava zekat, ovo jeste neko, jedno djelo koje ne se plaća. Međutim, itekako jeste teško za nekog. I ne može da očišći svoje srce i svoje duša. Zavisti od prevare i sve oja bolesti, opake bolesti koje uništava je nego i go vodet ka džehennemskoj vatri. Od Enesa radijallahu anhu se prenosi da je na prilika sedaleke Allahu poslanika alaihi salatu wasalam. I on im rekov, svega na vrata će vleze čuje koji je od stanovnika dženneta. I tak je ponavljeno tri puta, tri dana uzastopno poslanik sallallahu alaihi ve sellem i vlizav toga čovjek. Abdullah ibn Amr ibn al-As radijallahu anhu se začudiv i prativ ovog uvago čovjeka, pa mu rekov, a može ja malo ke tebe da boravim. Nešto sam se zamerio su svoje ukućani, pa sakam malo da bidem na dvor. A može ke tebe da prenoćim, on mu rekov, bujrom. Koga došao ke njegov uprativ, što je ti ja što radi ovog ashab, ovog čovjek, zbog koje će zasluži džennet, i rekao poslanik sallallahu alejhi ve sellem. Pa mu rekov, što je ti ja što se nadaš da će biti djelo zbog koje će zasluži džennet i će biti spašen od džehennemska vatra, jer ja ne vidim nešto posebno ke tebe. Ovog ashab mu veli, ja nemam nešto što se tiče djela, ja ne činim osim ono što si videv. Izuzev što ja vo svoje prsi, u svoje srce ne osjećam prevara ni prema jednog muslimana, niti zavidim jednom muslimanu na dobro koje mu Allah subhanahu wa ta'ala podari. Pa Abdullah ibn Amr ibn al-As radijallahu anhu mu veli, to je ono čime si postigao svoj položaj. Zbog toga Allahu poslanik alaihi salatu wasalam ne obavesti da će biti stanovnik dženneta. Zaista je ova, draga braćo i poštovane sestre, djelo itekako važno, itekako djelo koje je lahko, kao što smo rekli, za onoga kome Allah subhanahu wa ta'ala olakša, a teško za onoga čije je srce pokvareno, čije je srce prljavo i ne može da ga očisti od ova opake bolesti. Iz svega što smo zborili, što prethodilo, možemo da zaključime da se putevi prema džennetu, koje vode ka džennetu, lahki onome kome Allah subhanahu wa ta'ala olakša. Da se putoji mnogobrojne koje vode ka džennetu, a neka svakoj, draga braću i poštovane sestre, krene putem koji mu je olakšan. Neka gleda što mu ide za rukom i neka radi tija djela. Tako mi Allaha ne postoji ništa slično džennetu i svakome od nas jeste cilj i želja da zaslužime džennet. Džennet čije se dvorci od zlata i srebra, čije reke se od neustajale vode, od mlijeka, od vina koja ne opija, od čeg ne boli glava i od meda, stabla od zlata, a zemlja po kojoj ode dženetlije od dragog kamenja, a šatori od šupljeg bisera. Vo džennet, kao što ne obavesti poslanik alaihi salatu wasalam, ima ono što oko ljudsko ne vidjelo, niti uho čulo, slično, niti ljudski razum ikada može od tija da zamisli nešto. Pa saka me, da krenem putevima koji vode ka džennetu, Allah uzvišeno je kada je svaka hvala na početku i na kraju. Zaista, zaista, draga braću i poštovane sestre, nakon ove što smo kažele i što smo vidjeli putovi koji se lahke, koji vode ka džennetu, zar ima onoga koji će ostane ili fati neki drugi put, druga stran putica, a poslanik alejhi salatu vesselam rekao je na prilika, to jeste ashabam im nacrtav na put jedna linija i sa strane udriv druge dve linije. Pa im rekao, oje Allahov put, oje Allahov pravi put, a oje sa strane se putoji na koje presreće šeitan. Pa prouči fatke da Allah subhanahu wa ta'ala rekao, inne hada sirati mustaqimen fattabi'u, wala tattabi'u subule fatafarraka bikum an sabili, i ovo je moj pravi put, pa ga sledite i nemoj da sledite putoji pa da budete odaljene ili da zaginete. Jer Allah subhanahu wa ta'ala ovdje spomine pravi put dvojednina, a put koji je vode dvo zabluda gdje spomine množina, zato što je jedan jedini put koji vodi ka dženetu, a put koji vode ka dženemskoj vatri se mnogobrojne. Zato ja molim Allah subhanahu wa ta'ala da ni olakša slijedjene i rad na ovaj put koji vode ka dženetu. Molim Allah subhanahu wa ta'ala da nas učini od tija koji će biti stanovnici dženeta. Molim ga uzvišenog da nam podari svako dobro dunjaluka i ahireta, da nas uvede u džennetu i firdevsu u društvu poslanika, iskrenih i šehida. Molim Allah subhanahu wa ta'ala da nam podari sabur na ovoga put, istikamet, ustrajnost na ovoga put i da preselime kao muslimani što riječi La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وجزاك الله خيرا ما شاء الله بوجه فندي da te Allah nagradi poštovani slušalci a ima mi reč nešto ka velite ako sme dobro padljivo slušale ovje divno predavane od našeg odaja vrata Seata Bajraktar. Idemo na kratka pauza, pa se vraćamo u drugi dio sa nagradom pitane i pitana i odgovori. Mi smo vojska, tvoja nema strana, mi smo vojska, dragoga Allaha. Zakletva nam, srcem darivana, oca naša, krlju zalivana. Zakletva nam, srcem darivana, Bosna naša, krlju zalivana. Zakletva nam, srcem darivana, Bosna naša, krlju zalivana. Neće moć naš Mustafa rana zvijezdo duge noći. Ako mogu ubit tebe tvoje knjige neće moć naš Mustafa rana zvijezdo tvoje knjige neće moć Naš Mustafa rana zvijezdo duge noći. Noć je prošla, propali su zlotvori, pocrkali manji den se rodili. Svako pita gdje je bezar Musafi. Nad Sarajevom šehid bdije učeni. Ako mogu ubit tebe, tvoje knjige neće moć. Naš Mustafa rana zvijezdo duge noći. Ja Resule, naš imame, gdje si da nas vidiš ti, od kad s ovog svijeta ode bila lezan ne uči, od kad s ovog svijeta ode bila lezan ne uči. Kad ustanem da ezanim, žal duboki slada me, bez Resula ovaj svijet mi kao bezdan taman je, bez Resula ovaj svijet mi kao bezdan taman je. Ya Rasul Allah, Ya Habib Allah, Ya Rasul Allah, Ya Nabi Allah. Dođe Omer i Ubejda, svaki želju kazuje, de zauči obilale, nek se Resul raduje, de zauči obilale, nek se Resul raduje. Allah nas je počastio, kud si šerif. Bismillah, to si vam se radio o naše emisije Istanske teme. Slušalci, nakon divno predavane prvi deo, zar možemo da nastavimo dalje bez vaš pomoć i vaše pitanja da uputite našemu gostu? Uvažena efendija, ja sam na veza. Da, na veza sam. Budem. E, svega, znači, ideme da čujem jedno nagradno pitanje koje će biti za sve naši slušalci, ako ste dobre vole da postavite. Pa nagradno je upravo, ako slušate, inšal, tada će biti lesno. Pet putovi koji vodet ka džennetu, jer nema ništa važnije, mislim ja, od tije putovi i da se trudi, ako ga nabroji na tije, da ustraje, inšal, da mu dade džennet. Malo prekid napravila mreža, ponovite još jedno pitanje. Od ove nabrojene 10 putovi koji vodet ka džennetu, barem 5 putovi da nabroji nekoj, inša utala, molim Allaha da mu bude dovoljne, da se trudi na tija putovi i da mu podari džennet. Tija putovi, a ima asfalt tija pet, kaj veliš? Trnovite se, kako što rekao, za bogovojstvo koga bi je prašen, znači, a si odam nekoga potrnije, ja mu rekao, pa sragotav, sam se pazi, sam odjeća, igav malo da ne se bodnem, uvek sam paziv, ovaj putuj se, trnovite putuj, međutim se isplati, jer veli, jedan dobra, jedno zapažen je veli trmka, možda si vidjet tija sveće, ne znam, kenaska ga vika je bodlikave, malo bubeste ozgora, trmke što se bere na ni. Veli zbog što saka da osjeti ili tamo da ide stogo sok da se napije od tija sveće trmka, zabrava na svoje bolovi koji je doživljava na put da bi steknala tija. I tak je vernik zabrava na bolovi kad će se seti da večno će biti vođenet i on i tekako će žrtvuje dunjalu koji je 50, 60 ili više godine za nešto što je večno. Zaista je pravi gubitnik toga koji žrtvuje nešto što je večno za nešto što je prolazno. I tekako jeste trnovi toga, asfalt, rupe, međutim jeste isplativ. Treba se raditi. Znači, ovdje kad može čovjek da ga zasluži, pa da mu vide asfalt za to ja putuje. Evo, poštovani slušalci, smo čuli nagradno pitanje koje je za vas, a vi možete da dadete odgovori na sve naše dostupne linije. Kao što možete da dajete odgovori, tako i možete i da postavite pitanja našem gostu koji je danas ovdje zajedno sa nas, ovo drugi dio naša emisija Islamske teme. Vi koji ste se podosno uključili imate prilika da čujete da je naš gost u emisiji Islamske teme meštenin Sevarestelice Sijat Bajraktar. A uvažena efendija, vo ova naša emisija, vo ova vaše družine, malo aktivnije sme zapazili neke stvari. A što bi bilo bar cilj za prva emisija da izaberete vodene put do dženeta? Znači, tamo je svetlo, tamo je nešto najbolje kao što smo čuli u vaše predavane. Pa, upravo što sve što radime mi je, radime zbog tija. Se trudime, klanjame pet namaza, džemat, posjećujeme i sve ostali badeti što ga radime, nije se stavame za tamo, jer go prašali neku jego a ulažiš ti u kuća sve, on kako ne veli, a sve rok paketije ne vidim, veli ja sve na drugi etvek, za drugi zahiret, spjeva za nešto što je večno. Pa zato ja razmišljajući od, što da kažem, za ovaj prilika, nekako je vala subhanu ta'ala odrediv da, inšala se nadam da će biti od koristi prvo za mene i za svi koji čuje. Možda većinom od nas spoznavale i ranije i znele za ovaj putu i za ove sve stvari što smo je kažele. Međutim, Allah subhanahu wa ta'ala veli opomini, zaista opomena koristi vjernicima. Jer nekoga čovjeku mu treba jenoš nešto da pročita ili da čuje da go radi. Nekomu mu treba dva puta, tri i pet puta možda kakva go neću nikoga sve dok Allah subhanahu wa ta'ala ne mu otvori srce prema tje zatja. Ovo je bilo eto kao jedna opomena prvo mene posle svim što čule dok je došla ova riječ i svako i toga što čuv neka prenese drugima, jer poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao koga zbori prenesite drugim, jer možda toga bolje će shvati kome se prenosi od onoga koji go sluša direktno. Znači Vova prilika, ja bih sada još jedno da se obratim našim slušalcima i da posjetite naše broj telefona i Facebook, Viber, Skype, gdje god možda ne kontaktira i dobijete naša linija da se uključite i učestvuje u ova emisija. Uvaženi efendija, ako ste već spomnali put prema dženet, onda normalno put samo ne može čovjek da go gleda. Ajde ni nabroj nekoliko koraci koje se malo presige spomnav, ali dobro je da se podsjetime vo malo aktivnije pitanje. Ajde nabroj koje ste ja koraci da bi se stignalo do tamo. Sada rećeš, ja putuje što smo ga brojili, a? Ne, putuje ne što se za nagradne pitane, nego veliš put do dženet. Onda, da bi se stignalo do tamo, mora da ima koraci, koje se ti koraci što bi zakoračali do tamo. Malo si nabroj svega ovo prvo pitanje nekoliko, ali još nešto vezano za ti koje se koraci, da li se pogoleme pomalove, znači da bi se stignalo do tamo. Kao na primjer da se posjetimo, najvjerovatno si ti tu je kada veliš klanjanje namaza i tako dalje. Da, pa, znači, koga zborimo mi od ibadet, učenjaci, dakle, koga zborili od ibadet, velet, definicija ibadete, što je ibadet? Velet da je ibadet... Pa se čujeme? Da, nastavi, gdje nas malo problem. Veleta ibadet, sveobuhvatni naziv ili ime za sve ono što Allah subhanahu wa ta'ala saka i zadovoljen je. Sve ono što Allah subhanahu wa ta'ala ni narediv preko jezika poslanika sallallahu alaihi ve sellem. Pa od toga jeste namaz, post, zekat, hađ, dobročinstvo prema roditelji, dobročinstvo prema komši, naspivanje, slimanu u lice, udjeljivane sadake, dobrovoljnog namaza, pored obaveznih namaza, obavljen, znači umre pored obaveznog hađa i druge stvari, sve koje su približava Allahu subhanahu wa ta'ala, i adeti, nekoga može da bidet i badeti su iskren nijet. Kao na primjer, adet jeste da čovjek legne da odspije. Međutim, ako ima nijet, da legne da odspije malo kako bi bif, spremen da stane noća, da obavlja noćni namaz, da bide pijen, onda tija njegovo spijene mu postanuje i badet, ima nagrada. Ako čovjek je od adeta, dakle od običaja da jade, da bi opstanav u život, da preživi. Međutim, ako on jade toliko da bi mogao da bide na noge, da bide spremen da obavlja noćni namaz, ili pak na hađ, još da obavi hađ, da bide spremen koga obavlja hađske obredi, onda samo tija togu adet su iskren nijet mu se pretvara u ibadet. Pa adet postaje ibadet. Znači sve ono što Allah subhanahu wa ta'ala saka, što je zadovoljen, što približava Allahu subhanahu wa ta'ala, od reči, od dijela, su jezik, su organi, dijela srca, zato što ima i dijela srca. A dijela srca se ljubav, strah, nada, a dijela jezika se učenje Kur'ana, zikri, spominjanje Allaha subhanahu wa ta'ala, prokurujene dobro muslimanu, davane selam, i dijela organa se obavljene namaza, obavljene hađa, pomoć muslimanima u bilo koje kuva potreba, u bilo koje stanje. I ovaj sve jeste jedan celokupni naziv za ibadet, i oni se svoje putovi koji vodet na džennetu. Mi smo je nabrojali, znači ovaj putovi, sve, oni imaju više od 10, međutim ovaj koji se spominje dvo hadisi koji dođale i postavljale pitanje poslaniku sa sebe, a on im odgovarav, im kaže, radi tija i tija će ti bide uzrok da vlezeš u džennet. Radi tija i tija će ti uzrok da se spasiš od džehennemske vatre, međutim, ovog pojam jeste širi i svako neka se trudi, kao što sam rekao, što mu ide za ruke. Ne ide svakomu ista stvar. Nekoj, ja ne zborim ovdje od obavezne stvari, od klanja 5-dnevni namaza, od druge stvari, obavezne. Zborim od dobrovoj. Nekoj uči Kur'an, međutim, više mu ide da udeljuje sadaka. Pomalo mu ide da uči Kur'an. Drugome više mu ide da uči Kur'an. Pa će pouči za kratok period Kur'an, međutim, udeljivanje nekako ne mu ide. Ima imetak, ali malo je škrt i tako dalje. Drugome mu ide da posti dobrovoljni post, ponedeljak, četvrtak, 3 dana od svakog hidžetski mjesec ili druge prilike za koje kaže poslanik sa selem, pa se trudi posti. Drugomu što uči Kur'an, što dava sadaka, klane noći namaz, međutim, ne mu ide baš vo post. Posti, ali ne je baš ka drugavog. Zatim, neka svakoj vidi svoje stanje, što mu je olakšano od strane Allaha subhanahu wa ta'ala, i neka se trudi više vo tije. Neka mere što više dobre djela koje će mu biti stanje na vaga njegovih dobrih djela na sudnjem danu. Baš fino, ja sam mislim da pitanje ne je baš adekvatno, ali prema odgovori, mnogo dobro pitanje smo postavili, tek svega vidim, ali uvaženi efendija, smo rekli, vi velite putuje, mi smo rekli da put prema dženet kao jedan i koraci, ja smo ga smatrali kao koraci. Onda slušalci, kao što si nabrojiv, velet, najvjerovatno svega mnogo treba da se odi da bi se stignalo do tamo. Ajde nešto da ne ima negde pokolajno, znači kakve se putuje prema džehennem? Mi je, znači, kad smo zborili ovdje, zveli me da je jedan put koji vodi ka džennet, ali ne koraci, nego su više trake. Ha, dobro, ja sam sakav tako malo, kao što si ga nabrojio, fesija tija trake, ako bi smo rekli, onda svako je svoj smjer, ali eto, koraci da bi se približilo. Jedan smjer, ali jedan golem autoput. Da kažem, autoput u jedan smjer su mnogo trake, pa neko je zauzem, što je pobrz, ide vo leva strana, drugo je još vo poljeva, to je pospor što je malo je desna, ali što veliš, ima neko je, da ne se umori čovjek na ovog put, su mnogo koraci, tako da, ima neka prečica. Veli, šejh jedan koji skoro, dakle, predstavi voja, da kažemo, naš vek, vo naše vreme, šejh Albani Rahmetulalej, jedan od naše prostori, on rekao, znači, mi je, ne treba se trudime, u smislu da se zamarame, da stigneme do kraj, do cilj, nego veli, treba da umreme na ovog put. Ti je naš cilj. Ako će biti na tog put, Allah subhanahu wa ta'ala će mu olakšati. Dakle, naše jeste da se trudime. da se trudime, a Allah subhanahu wa ta'ala togva koji će viđi ovde, naš trud. Ovde koliko sam razbrav ja, bez obzira u koja traka se nađav čovjek, bitno je da je na togva put. Da, da, bitno je da je na togva puta koji će vleze u džennet i najmalo stepen će ima, kao što rekao poslanik sallallahu alaihi sallam, Allah Đelešanu kad će oprašuje zržnog koji će vleze u džennet, pa će mu reći da vlezemo ovde kad pri vrata, kad će viđi tamo uživanja, drva, reke, bašće, će on će mu reći Allah subhanahu wa ta'ala, će tražiš još, a mi daš obećanje, će tražiš, da mu je gospod, dovoljno mi je. Pa kad će viđi svetija, će gospoda, može još malo, kak je on ja drvo da vleze. A si rekao, ne tražiš, pa će mu dade, Alešan, a će tražiš još, ne tražiš, dovoljno mi je. Pa kad će viđi još pogoleme blagodati uživanja, će reći, a može još malo i sve tako, i Allah subhanahu wa ta'ala će mu reći, a sakaš da imaš oko kraljo i najbogate što imali na dunjavu, i još toliko, i još toliko, i još toliko, i ovoga čovjek će reći, gospodaru moj, zar se to izigravaš sa mnom? Dakle, će može on da veruje, da veruje da Allah subhanahu wa ta'ala toliko mu da. To jeste najniži stepen u džennet. Pa možda zamislime koji će biti da je najviši stepen u džennet. A jedno, od kratke od dijela koje se, da kažeme, čuvališ prečice ili na česterme možda vlezeme u džennet, jeste bratstvo u ime Allaha. Jer poslanik sallallahu alaihi ve sellem rekao da tije koje se sakane radi Allaha subhanahu wa ta'ala će bidet na mimberi od svetlosti na koje će im pozavidet i poslanici i šehidi. Znamo da je najviše stepen on ime u dženet. Poslanici ima najviše stepen. Međutim, će im pozavideti oni na tija. Zašto? Zato što se sakale radi Allaha subhanahu wa ta'ala, u ime Allaha subhanahu wa ta'ala. U nego ime se sastajale, u nego ime se rastajale. Ova se sve lahke, međutim, za nekogo se teške preće možda udjeli i metak čitav što ima nego da bide brat su neko. Ili da otkloni mržna i zavis u svoje srce. Nekoj preće mu je polakše da dade sav svoj imetak, ali da mu ostane mržnja koja ima prema nekog, zavist, prevara i tako dalje. Odlično razjašnjene. Ako dobro pratite slušalci, ka mi je što slušame, a uvažena efendija, malo jeste za prečice, dobro si objasni, ali mi je sme prašale na druga ta traka, znači što se vraća za nas, znači, na tija putu bez obzira koja traka, znači put prema džehennem, kakva je tu je situacija i koje se, ajde kad što sam nazvao ja koraci, a ti si rekao trase linije. Da ne pokoleno tamo, pa da ne prevaga nekoja situacija da se najde lakšica. A onda zavisi ta brzina kad će se iskoristi i u koji smer se vraća. Znači, dobro me svačite što sam ga da kažem, ili posebna tema možda planirate za ovaj da imati? Pa može, sve možda zaboravim od dženetu dženem, međutim, ne, ono je lahko i drugo je put, jer šeitan olakšava čovjeku. Međutim, znači mu rekao nekoj bavajko sinu, potežak je put za džehennem nego za džennet. On mu rekao, kako? Pa će bi se? Pa veli, je besplatno ni, čije me vođamija, klana me, ide me, vliza me, liza me, posti me mjesec Ramazan, ako ima me čudeli me, ako nema me, ne udeljuje me sada ka zekat, ako ima me za hađ, čide me na hađ, da se nasmije me, ne neko šta nišću, ne plaća me, da pozdravi me, poselaj muslimana, ne neko šta nišću, da trne me od put nešto, so ruke će zeme, ne neko šta nišću, ali sve besplatno. A džehennem, da se napije, treba da kupi alkohol, da plati. Da ide da uči. Hvala li ovo, Dinefendija. Halo, assalamu alaikum, izvolite, radio Bambusna veza. Halo. Možete da nastavite. Poštovani slušalci, svaki vaš poziv u drugi dio emisija je direktno priključen za javnost. I ova dva broja koje se na raspolagane, oni se u ova emisija direktno priključene za javnost, bez obzira što imate vi je vo plan. Halo. brgu gume, veza najvjerovatno neko ne zeza, može i tija, i zatija će prašame i našeg gosta poslije ove pitane za zezane, ako već se zezate, koja nagrada i koji smjer idete, da li idete vo trakak, ide traktori na prav put ili oto dok je nije svega tema. Uvažene Fedeja, možda nastavite. Dakle, kao što sam rekao, mu rekao da put koji vodi ka džennet besplaten, ne troši mi ništa od imetka, sve ni besplatno. Međutim, put koji vodi ka džehennem itekako se plaća. Da li se napiv čuje, treba li je kupi alkohol, da bi učinio zinalu, treba li je plati, da bi druge neke stvari pušio cigare, treba da ga kupi i sve ostale stvari, loše stvari, se plaća je i težok je itekako mu veli toga put. Znači ne, tek tako. Međutim, šeitan čuje kumu, ulepšava putovi koji vode ka džehennem. I oni se raznovrsne puti i vodit ka ženu, molim Allah subhanahu wa ta'ala sačuva toga. Poštovani slušalci, naši i vaši broj telefoni se priključene za javnost i oni se 044-719-137 koji je 049-365-484. Uvođena Efendija, ako slučajno naše slušalci znaju da je priključene ovaj broj za javnost i da prekide naše družine ili se izigravaju su nas, što možemo da čujemo od vas za ovakve osobe koje planiraju, ako znači velime, ako, jer možda su druga namjera naši slušalci sakaja da se javiti i podsjetiti naše broj telefoni. Pa mi će ga opravdati svega. Se nadame da nije zlonamjerno. Mi nisam opravdanje, kao što radili naše prethodnici, veli, toliko bi opravdale nekog, veli, kad bi sam vidio nekujemu od brada mu teći vino, bi sam ga opravda, bi sam rekao možda nekog isplavi s ovino. Ili kad bi sam čuf nekujego koji veli ja sam od Ridvika, ja sam vaš najveći Bog. Bi sam rekao možda citira ajet kada je Faraon rekao tako je kuran Bože. Dakle bi ga opravda. S tim je svega inšala ga opravdavame, se nadame da ne je bilo zlonamerno, a i ako jeste veli me, poručuje me neka odbere to da 10 putnika i vodet ka džennetu, jer tu jeste spas. Znači, i pored, poštovani slušalci, što naša Efendija opravdava normalno i mi, jer mi smo u ova emisija dostupni i možete da se našalite sa nas, ali konkretno i sam slušalci same se opravdali iz razloga što pristignala SMS poruka, ali mi je ne sme ga čule uopšte da stignala i ni dava znak samo da ga proverime. Ide pitanje za vas, uvažena Efendija, od naša slušateljka suda koristi da poselani sve naši slušalci, posebno nezina familija, vo daleka Nemačka, i pitanje. Prašajte veli vašeg gosta da li je dozvoljeno čadene i toga i to je materijal ili stvari koje će se upotrebiti, kao je praksa frljane na put sa 4 trake, odnosno pravorečeno na raskršće. Mhm. Dakle, ovo je jedan od navike, pogrešne navike koje se koriste na naše prostori, se koristile i nažalost još uvek se koriste. Mi je sve što radime, treba da se obratime izvoru, a naš izvor jeste Kur'an, Allahova knjiga i sunnet poslanika sallallahu alaihi ve sellem. Bilo da se radi o tibadeti koji ga činime, zato što ibadeti se teukifije, to jeste utemeljene. Nema čovjek pravo niti da oduzima, niti da dodava. Nego onako kako što ni rekao Allah subhanahu wa ta'ala, poslanik sallallahu alejhi ve sellem, mi smo dužni da poštujeme, da se pokorime, čujemo i pokoravamo se. Tako je i za sve ostale naše problemi koje ne snađe u naše životi, a u ovog slučaj nečade ne se radi upravo zbog da se leči dete ili pogolemo, pomalo ili nekoj možda odrasla, ali većinom slučajeva jeste za malo. Pa i mi je u bolest, jer se obratime kako i na koji način ne podučiv poslanik sallallahu alaihi ve sellem da tražime način izlečenja. Način izlečenja. Jer bolest jeste od Allah subhanahu wa ta'ala koji ga dav svim njegovim stvorenjima, i poslanici, najbolji ljudi, i nakon njih što dođale, i tako će biti, to je zakon Allaha subhanahu wa ta'ala da dava bolest, međutim Allah subhanahu wa ta'ala dava i lijek. Pa zatim, ne tebe čovjek, iako mu je teško, iako je u iskušenje, da posegina i da ide, da traži načini zabranjene koje se šerijatom, pa makar i mogu. Jedna od tija jeste pogrešen način da se dete čadi, da se dete čadi, a tija sve se radi kao nekoj da go uvijeknav, da go uborači na naše čišu, smo rekli, a tija posjeduje. Pa se zima, se djela od razne vrate, možda nekom prak će mu ga izdjela, jakna će mu ga išće, da bi zelio neko konec od njego, se čadi i tako dalje. A što je najgore sve od tija, ja bi prašav, a ja mislim, će odgovorim, ali bi prašav uopšte, zašto onda se tura tija na ulica ili na raskrsnica? A imaš ti odgovor, Bambus? Kako? Zašto nakon čadene, iako bismo rekli da je dozvoljeno čadene, zašto onda go frle tija žari od kad će go iščadet na raskrsnica? A mislite da prašujete mene, pa onda vi i voditelji će postanete u ova situacija. Pa moje mišljenje je na raskrsnica planirano da ofrlja neka mnogo incan prođa da uništi tija što oni zamislili. Da uništi ili da projede na neko drugo, ja mislim. Ili, jeste, zavisi u koji smjer, levi žmigavac, desno da fati, ja razviraš. Raskrsnica će mu mogu potrebiti. Dođe me znači do drugi problem. Prvo, smo rekli da nije način da se lečet bavne od djeca i bilo koji, na toga način. I ako bi bilo dozvoljeno da se leče, onda vlizame u drugi problem, da se tija frlja na ulica, zašto? Da na raskrsnica, kje prođe mnogo insan, da se prenese, što bi značilo da ako i radim tija, cakam zlo drugomu, cakam bolest koji je mene prisuten, da go prenesem na drugog. Znači, drug faktični poznata rečenica, brigo moja pređi na drugog, a? Da, što tija postaje već drugi problem i drugi grije. Što drugomu ti sakaš da projde tvoga bolest, pa makar on i umre od toga, i što sakao neka rabota samo od mene da ide, pa ki saka neka ide. Znači, ja jeste vo jedan problem, još jedan drugi problem koji se rodiv, a način ispraven na koje treba da se lečime preneseno, jeste da se lečime, znači, likom bolesti, normalno lađešnjom daf, doktori, djeme se obratime doktoru, a što se tiče duhovne bolesti, poput znači, uroka, dodira džinskog, šeitanskog, sihra i sve ostale bolesti koje slabo im se poznate vo grani medicine, treba znači da se obratimo, pa čak naše prijašnje generacije se lečile i drugi fizičke bolesti, ne samo duhovne, so Kur'an. Jer Kur'an jeste šifa, jeste lije koje Allah subhanahu wa ta'ala podari i so Kur'an, a to jeste šerijetska ispravna rukija, bilo da se radi, ako je bavno dete od strane njegove roditelji, od majke, od materi, nekog u familija ili nekog koji je učeniji, da mu prouči poznate, znači, kuranske sure koje se sadržane u ta rukija i moleće Allah subhanahu wa ta'ala da mu dade ozdravljene. Jer Allah Đelešanu jeste toga koji dava i bolest, ali dava i lijek. A sve ostale putovi koji nese prenesene od poslanika sallallahu alejhi ve sellem se pogrešne putovi. Poštovani slušalci, vi jeste na talasu Bamus Radio, ovo naša emisija Islamske teme, drugi deo pitanja i odgovori. Evo jedan naslušac, Bekir Dalifaj, koji posle nama je nas ovde u studiju i ni postavi jedno vrlo teško pitanje. Najverovatno će se potrudi naša efendija da go odgovori. A isto posle toga, i druga SMS poruka koja pristignala od istog slušalca će biti uvažena. Prvo pitanje, uvaženi efendija, glasi od kada je Ođava što je deneska gost vo studio? Ja za tebi zlja bilo, a? Pa najvjerojatno podosna naslušao se uključi, pa da ne sam grešiv, ja od kevi sam predstaviv, dobro bi bilo i vi da mu odgovoriti, jer pošto se naše pitanje, a vaše odgovori. Ja sam od Drestelice. Evo uvaženi naslušalci, znači današnji gost je meštanin sela Restelice koji je ovdje zajedno su nas, prva emisija od 2017. Inače dosta vreme on se druži su nas i su naše slušalci. A mi je nastavljame, kjer je vo drugo obraćane naš slušalac Bekir Dalifa i go koristim prilika da go poseljamime, prašuje našeg gosta. Uvaženi efendija, pitanje za vas. S obzirom, veli, da nije poznato da za koleme životina prema kibli su bismila. Ako vo situacija hitna ili opasnost preti, da li je haram da se zakole na način vo koji će pristigne osoba ke taja stoka? Stoka, da. Dakle, od uslovi koje treba se ispunet da bi bila halal životina, to jest meso normalno od životinje koje se jade, da je bilo halal za jadene, dozvoljeno za jadene, treba da se spomene Allahu subhanahu wa ta'ala ime prilikom klanja, da se preseče dve, znači, glavne žile i grkljan, a što se tiče da se svrte prema kibla, ne je od uslovi ispravnosti. Znači, pohvalno jeste, međutim, čovjek, ako bi go zaklav i bez da go vrti prema kibla, ne je, znači, pohvalno, dobro je da učini čovjek, međutim, pogotovo u ovakve situacije, kao što napomnav, dovoljno mu je, znači, spomene Allahu ime i da prekole životinja na šerijatski način, ona je ispravna za jadene. Ti je bi Fatgor? Da. Ja ne znam za ova prilika, što mi nastavim da prašam, evo, pristigna tamo neko SMS poruka, pa da vidim da li je pitanje za vas ili ekstra, ke nas ima neke poruke koje dođe van emisija, ali za sve pitanja, poštovani slušalci, vezano za naše družine islamske teme, se obratite i mi jesme i dalje tu je. Bez koga zavoljete Muhammede, više nego ikog svoga, šefađio srca moga. Više nego ikog svoga, šefađio srca moga. Ti ostavi samo riječi, ja Resulallah, ko svoj miras od Rahmana, ja Habiballah. Da nam srca se izliječe, ja Nebiallah. Kad od straha griješno ječe, ja Šefiallah. Kad od straha griješno ječe, ja Šefiallah. Sve do svoda nebeskoga zavoljete Muhammede, više nego ikog svoga, šefađio srca moga. Više nego ikog svoga, šefađio srca moga. Koristi me prilika da napravime pauza i poslušame ilahije. Slušate Bomus Radio. Sve dobro i lahije se dobro da sluše, ali pobitno je da čujeme nešto vezano za družine kroz pitanja i odgovori. Efendi, ja sam na veza. Halo, assalamu alaikum. Selam aleykum. Aleykum selam Arkadolam. Tu jeste, znači, Efendija. Ajde, budem. Evo, malo pošto mi slušalci, nakon kratka pauza, osvežene, malo su ilahija nekoa, mi smo ponovo tu je, pa koristim prilika da viknem ili da povikam, kako god da rečem, naš slušalci, malo da se aktiviraju svoje pitanja. A umeđu vremenu jedno pitanje došlo, kada naše slušalci ne bi trebalo da se ustručuje, bez obzira da li je pitanje, možda mislite da pitanje ne je dobro, ali mnogo će biti korisno ka javu početak, kako ste dobro slušali, kad sam prašao za putuju, pa ka naš efendija nakažu autopucu koliko trake je i dobro sme čuli. Kako treba, pitanje, znači uvažen efendija, kako treba da se ponašame za vreme zimane avdes ako već imame nešto ošteteno i vozavoj od strane farzoji koje se za zimane avdes. Znači tako slušao da praša ovde kao uvažen efendija koliko ja što razbiram, primjer radi ruke za avdese farsa ako ima oštetljeno nešto i koristi zavoj prilika, na koji način bi trebalo da zima avdes i kako? Ti je vaše da odgovorite. Znači ovo se vika mes po zavoj, potirane znači po zavoj, ima mes po mestije na noge koji imaju posebne šartove i posebne uslovi i mes potirane po zavoj, to jeste mesto koje je povređeno, skršeno i nakon toga ovijeno su nekoj zavoj, kako i na koji način prilikom avdesta postupi. Znači ovdje jeste jednostavno da se takvo mesto ili rana, bilo što, zavije su zavoj ili pak ako je skršeno da bide su gips i tako dalje. Sve ostalo što treba da opereme, okolo operujeme, a samo preko njega prođame su mokra ruka, isto kao što prođame na glava, mjesto koje čini me po glava i abdest se ispravi. S obzirom da smo ostavili da kažete do kraja i nas slušao s ponovi pitanje, veli konkretno se radi od noga, a znam je da se koristi mjest 24 sata može da bide, kakvo je tu je gledane, odnosno mi se čini da naša fendija odgovori, jer bez obzira da li je tija na čarape mesti, ako je već mnogo oštetena, ona sve kako se koristi mjesto, ali upravo će dopušti mi taja tuđa rabota i tuđa obaveza da odgovori. Znači, ako ima on na noga, u ovoga slučaj, kada imame i drugi slučaj, mesti je gdje možda se obleče, ako mu je cijela noga obavijena, znači on će koristi, ako saka samo na zavoj da zima, ili gips ako ima, će zima na mes, a drugava će ga opere. Međutim, ako koristi drugar ili jedan deo samo mu je, zavijen su gips ili su zavoj i neće, nema oblečene mestije, nego pere, u ovoga slučaj će opere sve što je okolo, kao što bi urade isto su ruka i su drugi deo koji mora se pere, sve ostalo će opere, kje možda opere, kjede je otvoreno i treba se pere, a kjede je zavoj, će potare, znači će učini mes. Će potare i nema nikakve. Uslov, za razliku od mestije, znači mora da bide oblečen na čistoća. To jeste da čovjek prethodno ima abdest, da bi mogao da obleče mestije i da koristi nakon toga, da ima pravo da zima mes. A što se tiče razlika, kje je mes po zavoje, nema potrebe da bide na čistoća. Nije uslov se da čovjek, primjer radi se presekov na ruka koje treba da se opere ili pak na noga i će stava zavoj pa da zeme prethodno abdes pa da zavije tija mjesto ne, nego i bez abdes on ako ima potreba mu krva i on će zavije dobro sve i on kad će zima abdes posle sat, dva, pet ili koliko ili vutre će zeme znači abdes što će opere ostale delovi koji su otvorene, a to je dio koji je zavijen, samo po njegu će potare. Lepo razjasneno. Evo, poštovani slušalci, zbog koja rečujem, nikoga ne je pitane, kašto go mislim, mi je koja postavlja me nevažeći ili ne baš adekvatno. Uvažena efendija, koristi jedan nas slušalac da ve poselami, pa smo prihvatili njegov selam od našeg slušalca Jusufa Šuplja, koristi prilika da poselam i vas i se zahvaljuje što ste učesnik vo današnja emisija, da vas Allah nagradi. Hvala ti je poruka od našeg slušalca Jusufa Šuplja. A mi je nastavljeno družene. Ujedno uzvratim selam, slušaj naš slušalac, znači tu je sve povezano, mi jesme i ovdje širom sveta, putem radio interneta, Glas Radio Bambus, sve kada se čuje, ali nešto bi trebalo drugo da zapuje. To jest, jedan nas slušalac malo se muči da se javi, ali najverovatno će ide, evo, već prilika je tu je. Neka se čuje malo zvonce, razdine me. Halo, salam alaikum, izvolite, Radio Bambus na veza. Salam alaikum, ovdje je Nuruddin Šuplja. Nuruddin Šuplja, ej, Nuruddin. Kaži kolega. Ti li si? Ja sam, gdje. Drago mi je što ste se javili. Evo, malo se družime tu je sa našeg novog gosta za 2017. Moram da spominem, inače, on je dosta nam poznat vo ranijašnje emisije. Uvaženi efendija i naš voditelj emisije, zamenik, urednik, nerednik, kako god da rečeme za tebe, imame pravo. Da li imate neko pitanje da postavite i konkretno ja da napravim sam pauza i kako je vaše raspoložene? Mašala, prvo da pohvalim sada da hvala nagradi, mnogo lepo je izlagane za sve što oprašali do svega i nego ders. Ja bih samo tako mašala, a ja pitan ću oprašam, mišala će može da odgovori, s obzirom da mu je ta struka da je evo ti je opućen. Pre nego da dozvolim, znači, jer se reklo, a ga znaš šta je jedna dobra poslovica, veli, ne davaj spikeru i ođi mikrofon, jer ne možete poslije da mu uzemeš go. kako ste tamo, vo Nemačka, kako je porodica, dobro, društvo, dobro, familija, tamo, braća? Sve je dobro, sve je dobro. Ti je bitno, nekako deneska kandine si večerom, ne vidu me ni slika tamo su naredaka što naredioš ili ke telefon ili aparat koji kontaktira su. Ne, već, sam blizu, kad ti kažem, ne smijem mnogo da pušem glas. A, to je to, okej, znači ipak ja rekao pa ga ne si večerom, pa malo... Nekako bi, evo, sjeć imam prilika da kroz emisija, ako ne si večerav, da te zasiti me. Evo, pošto me slušao si malo, mi će napraviti pauzu, znači kad rečem mi je kao voditelj emisije, i tu je kao naša desna ruka koji će se uključiti s našeg gosta, pa bojrom i jednom i drugom. Salam alaikum, sad, šejh. Alaikum, salam, barakmetullah. Kako je, brat, kaj ide? Dobro, hamdulillah, Nuruddin, ti kako si? Dobro, alhamdulillah, dobro mi. Daneska mašala, braće, samo tako. Allah da primi, Allah, inša Allah. Sakam da kažem... Evo samo kako si svi. Pa dobro je, alhamdulillah, dobro je za svega, inša Allah, dobro je. Amin, inša Allah, bide uvek tako. Sakam da prašam... Uvaženi Nuruddin efendija, ja sam vo najteškata traka, kad ideš šleperi i traktori, ajde pretiči malo brže. znam, kada si ti, znam. Važno na tvoja puci. Pa glavno na tvoja put. Šuri šejih. Ajde budem Nuruddin. Mi interesuje šejih, jedno pitanje na koje sigurno sam da će inšala pomoć ovako odgovoriš. Ako je čovjek znači zdrav kompletno, ali bo neko stane zdravstveno ili noga desna ili ruka desna ne mu je baš dobra funkcija. Pa što treba zdravota on su taja noga ako ne mu je funkcija, a treba da zima na tako reći abdest ili da ako ne može da zima abdest a može samo a me šuf zažno ne sam čuf a može znači a može ako ne može sa ta nebitno leva ruka je desna, da sam abdest, a može da je samo sujenat abdest. Pa treba da se vidi situacija koliko je ozbiljna i problematična. Znači sam čovjek treba vidi, jer mu pitanje je ibadet. I Allah Dželešanu ne opterećuje preko mogućnosti čovjeka. Zato Allah subhanahu wa ta'ala da olakšice. Čovjek koji ne može da zeme abdest zbog zdravstvene razlozi ima rešenje da zeme temu. Znači ako mu pogorša njegovo stanje, zimane abdest. Čovjek koji ne može da klanja zbog zdravstvene razlozi uzduben će klana senat. Koji ne može senat će klana legnat. Znači ne sme čovjek da izbaci ibadeti radi nekoje opravdane razlozi u ovom slučaju zdravstvene, nego će obožava Allaha onako kako što može. I sada će vidjeti, ako je njegova ruka, znači ako zima abdest, ako ga pere so voda studena, problem ima, onda će neka pokuša so vruća. Ako ima i to je problem, onda ne ga pere, će pere što može, ostalo i će zima će ga potir. Ako ne može niti, onda neka obožava Allaha kako što može. Znači ovdje sam treba čovjek da vidi ukoliko je u stanju, ukoliko ne, da potreži savjet od nekog isto bogobojaznog, znači doktora, i da mu kaže on koliko mu je opasno tija ako radi, koliko možda mu našteti nego zdravlje. Jer Allah subhanahu wa ta'ala ne zaduživ ljudi su ibadeti da bi ga mučiv, da bi još više bile bavne, ako se bavne još više se muči, nego Allah subhanahu wa ta'ala dav olakšanja i čovjek treba da ga zima tija olakšanja. Znači treba ovaj slučaj se posebne slučaje koji zahteva je da svakoj svoj problem, znači go kaže nekomu da bi mu dao neki savjet. Znači koliko je ozbiljna situacija, bolest od ruka ili od noga, da bi moglo, jer ne može da se reče generalno stjega svako, kao što nekoj zima za bolest, znaš, ne držiš, Ramazan me boli noga, me boli stomak, me boli ruka, opravdano. Znači svakoj treba vidjeti komu je opravdano tija. A mu je stvarno da ne može da radi ili pak saka da faća krivine. Zato ja u ovom slučaju, znači posebno, zahteva je posebno, znači slučaj direktno neko koji ima problem da praša nekog koji možda mu daje odgovor, da mu kaže takva i takva situacija, mene tija mi se dešava i što treba raditi. Ovo je jedan generalni odgovor. Da te Allah na ovaj odgovori dobre nagradi. Amin, lepo si odgovorio. Svega slijedi još na pitanje, šejh, inšala. Ajde, budu. Kakva odgovornost je čovjeka i opšte nas ka nekoj, nekogo, da reče me, prokrvina? Mm-hmm. A smo on tija da radi neko šteta mu nanesov i on da go prokrame čovjeka togo, a smeti ja da radi togo, a musliman. Tamam, znači, poslanik sam rekao da vjernik ne proklinje. Vjernik ne proklinje. Čak ne sme čovjek da priziva prokletstvo i na nekogo, i što nije od muslimana, da priziva prokletstvo, jer prokletstvo nekoga ako go snajde na ahiret je da je on udaljen od Allahove milosti, znači da njego nema spasa. I čovjek ne sme za čovjeka koji još uvijek u život da priziva prokletstvo, pogotovo za nekog od muslimana, jer on mu traži nešto što skroz će godali od Allahove milosti, od džennet. Znači on treba, jer možda vutre toga čovjek će bide dobar musliman, a on mu priziva prokletstvo. Znači treba čovjek da se sustegne, da ne koristi takve reči, bolje da uputi dova Allahu da mu popravi stanje njegovo, nego da go proklinje. Bolje ti je. Da te Allah ceko nagradi i ja mnogo lepo si odgovori. Maša Allah, mnogo lepo. Ceko, još jedno pitanje, pa inša da tamo, eto, ne smije nekad te zemlje u drugi suje, kao što on zna. Uh-huh. Čovjek musliman, nebitno, znači, mladi i star, namaz klanja, znači sve što treba dravota, dava zeka, sanaka sveti, jedi na hač, svetija posti. Ali vo nego, še postoji jedna opasna stvar, tri stvari postoje dvo nego i da li tija mu rušet svetija njegove što je radi badeti i da li se vo suprotnost od tija. Tija se vo nego postoje golema rija, znači ramota da go neko vidi. Drugo mu je golem je licemer so vo ta ravota ili so tija što se suočava. I trećo, jedna neopaka bolest mu je ke nego koja je on previše ohol. Nema za tija objasni za ove stvari, da li su tija njegove i vade ti poništavaju su ove tri stvari. Znači čovjek da bi bio musliman treba da obavlja tija što go čini da bide musliman. Znači od šehadet i namaz postalo ako i može posti hađ obavlja zeke i tako da. Međutim, od najglavne stubovi namaz. E sada ima mi je poslanik sa svem nju ukažuav da čovjek primjer radi koji će pije alkohol da takvom čovjeku ne mu se prima namaz 40 dana. Ali mora da go klana on. Če on mora, jer ako ne klana, gotovo se u njegu završilo, to je njegova vera. Da bi opstana u vera. A tija zbog gre koji učin njemu se prima, tija je druga stvar. Ili pak ode veli gataru, nekom sihirbazu, i ako ne mu poveruje, ako mu poveruje, već zanegiruje se tija što je došao poslanik sa sem, ne mu poveruje, samo ošao da go posjeti, da čuje nešto od njega, također i njemu se prima 40 dana ili noći kao što je došlo, njegov namaz, ali mora da klana. Znači, grijesi i tekako utiče na ibadeti. Zato je rečeno, nekomu će biti namaz prihvaten polovina, četvrtina, trećina, petina i tako dalje, niko od nas ne zna, međutim, namaz čovjeka treba da go odvraća od loše stvari. Ali ne sme da reče se, ja ću ostajem namaz zato što radim neka loša stvar. Nego treba loša stvar da ostaje, a su namaz da nastavi. Jer ako namaz ne ostava pozitivan uticaj u njegov život, onda on treba da napravi jedan tehnički pregled u njegov namaz. Što je tija, zašto nego odvraća od loše stvari? A što si spomna svoje osobine, koja se sve osobine koje se opasne. Znači on može da klana što saka, ali ako klana radi ljudi da go vidjet, on će doje na sudni den i Allah subhanahu wa ta'ala, kao što rekov, će mu ga pretvori heba menthura, njegove će priđe me njegovim djelima koje ga činiv i će ga pretvori me vo prah i pepeo, veli Allah subhanahu wa ta'ala. Zašto? Zato što ga radi zbog nekog drugog, da bi go vidjel nekoj, da bi izborile kako je dobar učač Kur'ana, kako udjeluje, kako raditi, a kako skrušeno klanja namaz, kako je dobar musliman, radi za drugog. Pa ga upoređuje ovakvog čovjeka učenaci poput čovjeka koji je ošao na pazar. Zev torba jedna i vo torba nasipav kameni ili pesok. Zašto? Nasipav da bi rekli ljudi pole koliko pazarif ovog čovjeka. A on se utepa siroma nosajači, niti možda ga prodade kameniti, niti koris ima nikako. Samo da bi go vidjeli ljudi. I taki čovjek koji radi za drugo, da go vidje ljudi poput ovog čovjeka. Če doje na sudni den, neće ima ništa znači od tija stvari koji ga radi. Međutim, ovdje da podelime, da napravim razlika. Ukoliko čovjek, primjer, radi jedno djelo go radi, znači ne ostale, samo tija djelo mu se poništava. Što bi značilo da čovjek klanja se dva rekata namaz i on skrušeno radi, ali nikoj da ne go vidi, nemam nikoj, inšala mu je ispraven, to je Allah najbolje zna opet. Međutim, druge dva koji ga klanjav, kad vlezov nekoj malo ga uljepšav, da bi go videle, onda tija dva samo možda mu bidet ništavne, a ne čitav njegov namaz. Znači, djelo u kojem mu se pojavila rija, da se pokaže pred ljudi, možda mu bide poništeno. A što se tiče ova drugeve, oholost, također ona je opasna bolest, i rekao poslanik sam koji će ima koliko trun oholosti, ne će vleze vođene. Jer oholost jeste da čovjek definicija rekao poslanik SSM ashabu koji došao i mu rekao da li je oholost jer ja volim da se oblačim dobro, da se nosim dobro. A ti je oholost? On mu rekao nije oholost, ne mu kaže definicija što je oholost. Oholost je da odbijaš istina i da omalovažavaš ljude. Ovo se dve stvari i definicija za oholost. Da odbijaš istina, koja dođe istina, se kaže čovjek njega sledi, ga odbija. I da omalovažava ljude, da računa da se svi ispod njega. Tija jeste oholost koji tekako jeste opasna stvar. A što se tiče licemjerstva, čovjek, znači ako posjeduje sve osobine licemjera, on je prav munafik, prav licemjer. Međutim, ako posjeduje neku je, znači izneverim neku je manet, međutim na druga strana čini dobre djela i tako dalje, ili pak osobine licemjera se da izostaje, znači od džemajat, vosabah, vojacija, međutim ne može da rečemo da tako je čovjek, ti si licemjer, ti si munafik. Tija može da se desi ke svakogo od nas, zato ja ne treba se požuruje, treba se ispravljam, ali svakako se opasne ove stvari. Da te Allah ceko nagradi, da je zdravije, svaki hajr, tebe je familija išala. Amin. Od mene, valjem selam, tebe i mojemu kolegi Nesimu, pa išala. Alekum selam. Alekum selam, verahmetullahi i verakatu. Baš interesantno je da bide slušao od nešto ovako i neko ovakva radio stanice, ovakve voditelji, gosti, a normalno i mnogo slušalci. Nurad Tijabif, naš voditelj poštene slušalci, Nuradin Šuplja, koji momentalno se naočavo Nemačka i on nikoga ne izostanuje, a danas se uključi, pomože nam i postavi pitanje našem gostam. Uvaženi Sejat Efendija, nakon tija pitanja koje si dobro odgovorio, kada je veli naš voditelj ti veli dobro, ja mi se čini da ne bi ti udarav takve pečati, nego bi stavao samo plus i minus, a s obzirom da ne sumlja on vo tebe i vo pravo je i donekle što ti reče je dobro. Vo zrđen odgovor, kada si dao svega, uvažene Efendija, zrđene reči, kada si rekao izostanujene od namaz i dvojene od džemaja. Da li možete malo opširnije da ni razjasnite, jer nikoga džematlija ne sedvoji od džemajata ako nema neki uzrok, su predvodnici ili su nešto drugo? Mi ovdje sme zborili, znači, od jedno stanje kada vlada islam, da kažem, za koju je poslanik sa svem kaže zbog njegovo vrijeme kad munafici bi izašli. Zašto izostajale pitanje, a oni klanjale pet vakata? Zašto izostajale na jacija i na saba? Ba ni dav odgovor jedan od poznatih, znači učenjaka še Usemin Rahmetullah Alej, veli zbog toga što munafici ka radet, djela ge radet da se pokažuje insanu, da ge vidjet. A s obzirom toga da nemalo svjetlo, rekli oni na jacije i na saba, nema sve, nema koji da ne vidi, jer klana me kubo da ne ide me u džama, či isklana me domu. Zatim izbjegavali od džemat. Znači, ja zborim i od generalno se, kada je sve kao što bi trebalo da bide, i čovjek da ne ide u džama, da se dvoji, znači, to je loša. Tija se znaci opasne, znači, ne treba mu se, treba se trudi, da upotpunuje i badeti, da bereš što više nagrade, jer namaz koji se obavlja u džemat 27 puta je vredniji nego namaz koji se obavi sam u svoja kuća, to jeste farz namaz. Zato je treba se trudim, a drugi razlog, znači, ti je posebna tema od koja treba dosta se zbori, koje su opravdane, neopravdane razlozi i tako dalje. Jedan naslušalac od Albanija, Abdul Kerim, znači Luković, koristi prilika da posrami našeg gosta, našeg ođa, odnosno gosta, ja sam rekao, našeg ođa koji go po prvi put sluša i nas ovdje da posrami. Inače, on je isto na veronauka voturska, a meštanin je od selo Košarišta, Albanija. Hvala što se javi, hvala što ne slušaš, da te Allah nagradi i tebe i evo veliko se nam uzvraća me, nikoga ne sme mije cicije da ne vrati me na selam ili da ne se obrati me našem slušalcam. Pa uvaženi Efendija, ako si i ti na ovoga put, na ovja trase, relacije, bez obzira kada god da si, i drago mi je da ideš u toga smjer, telefon zvoni, mije smetuje, halo, selam aleikum, koji glas će se čuje? Halo. Salam aleikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Ja bih sam sakav samo da poselamim našeg uvaženog šejha i Allah da go nagradi što ne počastiv se ovako fino predavanje i tebe vam bih sam rekao. Aleikum salam wa rahmatullahi. U zađeno vreme kad nekoj dobar restoran su razne poslastice, tako je da svako kuva panuje kako kuva pubavo. I baš malo iznenadeno poput sam bif i čujem mašala, baš mi je drago, nemam reći drugo što vi rekov, Allah da vi učvrsti svi i da ustrajem inšala. Dobro, ja velikom se vam da vratim na selam. Da li mislite da u nekoj restoran, kao što ste spomnali, ako već funkcioniše i radi, i onda gosti gučet kakve materijali roba da izbacuje, znači prema mušterije. I uvek ima me, hvala lako, ima me, evo već sedak kada niste malo prekinali vije na vaš poziv, da te Allah nagrade što se potrudi da nisi javiš, evo i ovaj nešto od Albanija kada ni se javlja naš slušalci i mnogo isto im je drago što nekako iznenađene radiostanica na jezik, da rečem lokalni govor kako god go naziva ili našički, go razbira i se priključuje slušalci. Ajde, našinci, da rečem, stop tam svi, kjede da ste, vidite, tu je, baš tu je naš glas kje se čuje, jer ovde kad je radio stanica od Hajir, bez ozira u koje emisije se nalaža, nikad nema promašaj, a naročito ponedeljak, sreda i sobota, kjede gostuje naše, da je vo naše emisije islamske teme, što je jedan golem plus i čujete i same, svedoci ste da je jaka zainteresovanost i uključene o sve strane. Bez obzira kada god se nođe, da ne nabrajam svega države. Uvaženi Efendija, vi koji ste se javili za selam, ste se isključili najvjerovatno, a naš gost je tu je. On ne može da ide, mi jedno ne ideme. Je li tako se ko? Tako je. Ali nekako i ti nekako glas poslovo da se čuje, da li se odalečuješ od mikrofon ili obraćaš pažnju na poruke koje ti pristigne na tvoj broj telefona ili tamo? Pa malo slušam. E, odlično, svega. Da si ti uvezanete, da ne te prekida. Ne, svega, jer moram ja da vidim sa tebe, naročito. A, možda je mikrofon malo. Ne, bilo do tebe, svega, ok, je mikrofon. Znači, bitno je da ja te čujem i naši slušalci vamo koji slušaju preko radio. A ako već naš sultan ne prekinav, ja da li si odgovorio nesomčuv na selam našemu slušalcu od Albanija koji se javiv ovdje na naš vez? Da, alaikum salam, Allah ga nagradi. Misliš ovo što studira? Da, inšala i nekoga čim znaje našički, može da se priključi nekoga i on pa da bide gost emisije. Tamam, sam odgovorio, možda ne misliš, opet velim aleikum salam, Allah da mu pomože na put koji krenav, zaista je ti jedan od put koji vodi direktno, da kažem, u džennet, put znanja. Čak melek i dođe, puše svoje krila, štite takvog koji iljezov da traži znanje radi Allaha, jer znanje jeste svetost. E svega, ja sam pitana u ova prilika, ne bi znav niša da prašam više, jer od koji predmet i kojemu profesoru odgovori i pitana da postavljam. Što možeš ti da ni kažeš nešto poučno, s obzirom da ke tebe izbor za naše završne, smimale su tebe prvi, drugi i treći dio, a treći dio ni bif poučne pričice ili smernice nekoje, kao što znamo da ke tebe tija dosta i posedujete. Treba kratko ili poduži? Pa, s obzirom da imame dosta vreme i da imame zainteresovane naše slušalci, tija zavisi od vas. Jer ako bi si, kažem nešto pokratko, onda bi sme tražili drugo nešto. E... samo malo. Da podsjetim naši slušalci, koja smo imali emisije su od današnjeg gosta, poštovani slušalci, smo bili evo tri dela, prvi dio, ne bi slobodno predavanje, kao što bilo i danas, kad drugi dio pitanje odgovori od nas, od voditelja i naše slušalci, i treći dio bif, svega što zahtevamo od nego, da ne iskažuje površne pričice, kao što bilo i čvera što se uključi u emisija ka gostu Alf Daja Idrizović. Znači može po izbora i duže i kraće. Umeđu vremenu ne znam da li pratite vi naš Face gdje tamo objavujem nagradno pitanje isto za naši čitaoci, da li ima neko odgovor, ako već nemate mi će provjerime pa će postavime pitanje odgovor da li imame ili ne. Ako već imate naš Facebook za prijateljstvo, možete na naše nagradno pitanje da provjerite komentari da li ima neko tačan odgovor s obzirom da mi je, kao što smo rekli, evo klasa kada ide teškaši. A se čujeme, vam ve? Da, prije sme. Vidim ovde od redakcija još, ne sam protiv jedna, mi došli dve pitanja, pa inšala da odgovorim. Da, nešto smo pratili i tamo, nešto i mi smo se potrudili da. I odgovor, da li imame na nagradno pitanje odgovor, znači vi je možda proverite i tija pitanja koje je pristignale tamo, možete da ga odgovorite, znači pitanja tu je vi sve, da čujeme odgovor. Pitanje ima ovakve, veli primjer, zekat je davana jedna godina od rabota koja ga rabotaš. I svega se desi da rabotata ga prekinem, to jeste ne rabotam više, tija imenujem druga rabota. Kaj je pravilo tu je za zekat? Dakle, zekat se dava na zlato, na srebro, na stoka, na pare. Na pare isto uračuname prema zlato, ukoliko pregodine na hidžetska godina, čovjek je obavezen, ako ima vnisab, da daje 2,5%, da udjeli tijem kategorijem što se spomnate, znači u kuranski ajet. Dakle, čovjek nije važno u ovoga slučaja, otka nasipav togu anisab, koji je u zlato, znači u zavisnosti od koje učenjaci, iznosi više od 80, 83, 85 do 90, tako dalje, grama u zavisnosti koje učenjaci zbore. Ukoliko dostignem nisab, znači taja cifra, vrednost, taja gramaža pare kad će pretvori i cijela godina, znači od dana koga napuni toga nisab i cijela hidžetska godina do datum sljedeća, ne mu panam nisab ispod toga, znači ne mu panale pare ili zlato ili srebro, nema veze on što menuje rabota, što ne radi i tako dalje, on je dužen da izdvoji 2,5% na togu njegov imetak. Međutim, ukoliko u toku godine, da kažeme svega, evo, u ovaj mjesec, ja ću na mene, evo, hidžetske, mada može u hadis, ja da kažem popribližno, 1. februara čovjek nastrana, znači uspev da staji pare, došao do pare koji ispunjava nisab, to jeste 80 i više grama zlata, znači u ovaj slučaj nije toliko važno, ne zborimo od precizne cifre, i uspev toliko da staje na strana pare, sve mu je podmireno. I onda ovog čovjek, do na godine, dakle pretpostavimo hidžetska godina, isti datum, niko ako tija 80 i koliko grama, da kažem je vredet 2000 eura, i nikad ispod toga, znači ja velim je od prilike, ne velim je tačne cifre. I od taja godina hidžetska uopšte ne mupa na tog nisab, taja cifra ispod taja para, ispod 2000, on je dužen, kad će prve godine, da daje 2,5% tija. Međutim, tega ima vtorku. Do mart, april, maj, juni radi sve to ono, povećava fon cifra. Dve mu je minimum. 3, 4, 5, 6, tako dalje. Međutim, vo septembar, da kažem, ili oktobar, imam nešto trošak, nekoj kjede mu panale na 500 eura mu došle. Znači on više izgubi vredosled, nemu je to ako mu krena od 1. februar ili 1. Rebiju level, da kažem, hidžetski mjesec, nego on se ga, ako zarađuje druge pare, kad će doje ponovo do taja cifra, od toga mu kreće da mu se računa da ispuni nisab i opet ako ima godinu da je na taja cifra, onda je dužen da daje 2,5%. Ovo bi bio odgovor na prvo pitanje. I još jedno pitanje ima, a sme roditelj da pravi razlika među djeca, a isto i da bide nepraveden među djeca. Dakle, po što se tiče sakane ljubav koja izražava u srce koje krije u prsa čovjek, tu je ne može da bide jednak prema svi. Znači vidimo primjer Jakuba ali i Sarama koji ima veća ljubav prema Jusufa ali i Sarama na osnovu druge. Međutim, koga treba onda bide praveden pod jednako postupa, koga treba da se deli njegov imetak nakon njegove smrti, znači tu je treba pravedno se postupi, dok je on živ da postupa pravedno ako kupi jednomu detetu nešto da kupi drugomu, ako dade od imetka jednomu da dade i drugomu. Znači tu je kad treba da postupa pravedno, da ne izdvaja jedno drugo dete na drugo. Međutim, da li će saka jedno dete više od drugo, tu je široko i otvoreno. Znači ne može da bide toliko praveden, da sve je saka isto, na isti stepen, ali zatim mora da bide praveden, koga se tiče, znači, ova stvari da im udjeluje jednom u drugom, da im dava, da im kupuje i tako dalje. Znači, ovo bile dve pitanja. Tija pitanja koje smo je pratile tamo direktno našem gostu, smo je čuli odgovori. Uvaženi efendija, pošto malo se bliži vreme i neka najava ni stignala da votro, ako Bog da, ako reko hvala, da ideme na put malo dalje i korisno. Znači, ova prilika ja bi sam sakav samo na pitanje, odnosno ne pitanje, nego zahtev koji smo zahtevali od vas da ne iskažujete nešto i će privede me kraj da ne te opterećujem, evo prva emisija mnogo, moguće da ni ideš vo druga ta trka, pa onda poteško se vraćati. Nema ništa, ne ideme u druga, sve tu je, se gledame trake, na isti put sme, se gledame, tamo uopšte ne pomišljam ništa da idemo drugi put. Onda pošto ne slušao si ovdje kad baš dobro smo izvukli pitane i će imame uvek popunete naše emisije islamske teme. Pa bi kažel ja isto slična čveraš, znači poučena kratka, opet se tiče čovjek od dunja lukahiret, jer naš život je između tija, mi jesme putnici, postavljaju se svem rekao, na ovoga dunjalog vidi kao da si putnik. Kao da si putnik zname, kad zastanuje po putu, on ne mu je nego boraviš tako zastana da popije kafa, da odmori, da prespije malo. Jer ne može čovjek, glup bi biv čovjek na most ako bi pravi kuća, pa makar biv širok. Na most niko ne pravi kuća. Zato što most prolazi, koji spaja nešto. Spaja jedan su drugi deo. I zatim ja čovjek na dunjaluk, znači stranec je ili putnik. Osjeća se kao stranec ili kao putnik i uvek tu je se vrti. Znači mi je moramo se spremati za ahiret, za naša vječna kuća. Pa veli, neko je od Boga timučen musliman, kad mu se približila smrt, napiša dve pisma i ga ostaje svojim sinom. Im rekao, jedno pismo će go otvorite pre nego što me kapete kad ću umrem i pre nego što me zavijete u čefini, a drugo će go otvorite nakon što će me ukopete u mezar. I dobro, ovog čovjek preseliv, se spremile će go kapet, velet da vidi me pismo što ni oporučim naš pavajko. Go otvorili im veli, kad će me okapete, da mi oblečete čorapice i su ni da me zakopete u grob. Jedan mladujev sin veli, mora da ispuni me vasijet koji ne ostaje naš bavajko. Drugi je velet, ja ne običaj muslimana, nikoj u čorapice ne se zakopuje. Čefini i toliko. Rešile da ne zakopuje u čorapice. Go okapale, go zavile u čefin, go zakopale u mezar. Došlo vreme da se otvori drugo pismo. I rekli, ja da otvorim je drugo pismo. Go otvorile u drugo pismo im veli. Ej, sino i mu im veli. A vidite koliko sojmav i meta geja na Dunjaluk. Od Dunjalučke dobre koliko sojmav, ne som ponesov ni čorapice jene so mene na sudnji, na ahiret. Neka bi videla jedna pouka za vas. Dakle, čujek, osim dobre ili loše dela, ništo ne može da ponese na ahiret. Zatim, treba čvrš, smo rekli da svakoj puni vreća su dobre dela. Su dobre vočke koje će uvijet kapital i opskrba za put. A si tu je? Da, tu je sam, nego razmišljam toga što ošo, pa mnogo bogat biv, kje gostajev i mane to, znači za mije da ideme da go zememe i da go iskoristime. Znam da malo... Pa tu je imetak, se vrti na Dunjavuk. Da, bravo. Znam da ima dosta ke tebe i znam i što bi te prašav svega, što da iskažuješ kako što, da obnovim malo naše družine, ali uvažena Efendija, ja bi iskoristio prilika da ova naša današnja emisija bide do oja vreme, pa ako reko hvala da se uključujeme počesto i ponedovnik, evo da imaš ovog termin ti i naš student ujedno koji država ponedovnik. Kako je vaše raspoloženje? Ponapre ste rekli da ste uvek tu je, da se pratime bez obzira koji ide kana pre kana, za žbog kuatraka, levo ili desno, na isti put. Da čujeme vaše raspoloženje? Pa inšallah, se nadam da će videmo uvek tu je, ako vas kuatra nije omogući. Da podsjetim naši slušalci prije nego da se poselavimo sa našeg gosta koji bi deneska v ova naša emisija, da ponedovnik imame emisija islamske teme, je malo nekoj sajad porano ili podosna iz razloga koga god se slobodne naše gosti, toga se uključujeme. Votornik je naš redovni gost, magister islamskog prava Munaf iz Hođa i ke nego imame samo serija... Vostreda, bravo. A vidiš, dobro ne slušaš, ipak Votornik ne sam nija kriv, jer ni najavuje naš voditelj Nurdin Šuplja da saka Haris Kalač od Nemačka da li se uključi i zbog tija sam saka, ali sam mena Fimena. Znači, Votornik može umeđu vremenu, vutro, poštani slušalci, da se uključi Haris Efendija koji ste go slušali, nedavno vojena naša emisija, a vo sreda je vo naše redovne emisije Magister islamskog prava Munaf iz Hođa, koji ima serijal predavane o život poslanika i sabota je naš redovni gost Daja Idris Idrizović. Uvažena Efendija, s obzirom kako je vaše raspoložene, nek na upravo čvera sme imale, ja opet begam na sabota, a sme ga obnovili emisija vo nedela, jer vo sabota ne sme imali prilika da se priključime. Kako je vaše raspoložene za vreme džuma, ako sme zdravoživo, da prenosime, da li vi održavate tamo vo džemajat džuma ili ko je? Da, za mene nema nikakvog problema, inša da mi je sve kako ovde držime džuma, samo ovde ostaje na ton majstora da se potrudi onda da spoji veze. Tija se, naša redakcija i naše ekipe se uvek spremne vo svako je pole. Tija, samo sam sakav da znam da li ste vi koji održavate hudba tamo vo naš džemajet. Inače, ekipa Radio Bamus prenosi i od ovde, prenosi i od druge džamije kada god sme prisutne, a kamoli od daleka Italija kada se naše meštani tamo i malo je pokasno isto kao što sme čuli, znači sat ili koliko razlika od ovde. Da, sad razumno. Da, ja držim, ovdje počinje ovo 1.15 mi je standard, znači krećem s ovo svoje zanje i odmah počinje će hudba. Evo, poštovani slušalci, znači 1.7 i jedna prilika za obaveštene, evo petok su zdravije, za vreme džuma, vo 1.15 će iskoristiti me prilika da čujeme i dobijeme direktni prenos od naše meštane sela Resalice i sve prisutne džemaje tamo koji predvodi naš današnji gost Sead Bajraktar. A za ova prilika, uvažene efendija, da čujeme od vas i da se poselamime, onda da privedeme kraj naše emisije. Pa ništa, eto, na kraj još jedno dova da uputime Allahu, a što smo iskažali, što smo potrošili ove vreme, da bide Allah subhanahu wa ta'ala zadovoljen od nas, da go primi, jer zaista, kao što rekao Fosmar radijallahu anhu, bi sakar veli ja dva rekata samo da mi primi Allah subhanahu wa ta'ala. Pa mu rekli, kako dva rekata si planaš, se trudiš? On veli, zar Allah subhanahu wa ta'ala ne rekov, Allah prima samo od bogobojazni. Ako on mene mi primi dva rekata, znači da sam ja bogobojazni. Zato ja velim, mi možda kažujeme kuzne koliko, ali naš cilj je da Allah subhanahu wa ta'ala bide zadovoljno ti, da primi od nas, od svi što smo zborili, koji bili uzrok danas kada da se desi, da se obistini, ti ja svi što slušali, da Allah subhanahu wa ta'ala primi isto od njih, da nagradi svakogo koji na bilo koji način učestvovao da se realizuje današnja naša emisija. Molim Allaha Đalešanuhu da ne uputi putevima koji vode ka džennetu i da ni ga olakša, da ni istina pokaže istinom da je sledimo i da nam neistinu pokaže neistinom i da je se klonimo. Lepo se ravim, tu je svi ekipa u Radio Bambus, sve slušaoci Radio Bambusa, sve muslimani dok je dopira ovoga glas, da Allah subhanahu wa ta'ala nagradi svi. Wassalamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuh. Velikom se nam uvažen efendija i vas Allah da nagradi, da ova dova, kao što rekao naš uvažen efendija Idris Idrizović, ako činiš dova svojemu prijatelju, meliki čini dova tebe. Znači ova dova koja si ga uputim nam, svim našim slušalcem, da isto se vrati i na vas i vaša familija, porodica. Amin. A ga znaš, da ti iskažem jedna, pošto si spomna svega, ne završava tu. Treći dio. Kad se oženim nekoj i zastanav poslenava da čini dova. I spominav u ime Allahu podari mu je se oženi togo i togo, brat musliman. Znači, pohvalno ime da spomeneš prilikom dova. Allahu dadi mu ti, a dadi moja, to muam i to muam. Allahu dadi mu da se oženi. Žena moja kaže, što rabotaš? Pa činim dova bratu, veli da se oženi. A mu veli, ti dobro si razbrav tamo. Znaš da i meleki amine na tvoja dova. Znači, činiš dova Allahu da se oženi tvoja brat i ti, da ti se vrati. Ti ali sakaš mu veli? Pa možemo kružni tok po koleno kad sme da ileze. Nego sam da traži, eto, dovene svojemu prijatelju. Meleki ako doveti, može lakše da vidi na pokoleno, znači naši rečeno. Tamo, dobro je. Salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Veliko se nam uvažene efendija, poštani slušalci, znači vi koji ste se podosno uključili, da bi posjetime da bi deneska su nas vo naša emisija, prvi, drugi deo i malo treći deo, uvaženi da i ja, meštanin sela Restelice, Sead Bajraktar. Uvek vidite na talasi Radio Bambus, koga god se uključite, mora nešto da čujete, mi jesme su vas i uz vas, voditelj emisije Bib Nesim Hođa, upravljena tonska realizacija Mersid Batali i naš nerednik za ova prilika vo kratko vreme, samo koliko da se javi da je tu je uvek brat Nurudin Šuplja. Nastavno me družene i posle ova emisija vidite zajedno sa nas. الشيطان أعمالهم فهو وليهم اليوم ولهم عذاب أليم وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه وهدى ورحمة لقوم يؤمنون والله أنزل من السماء ماء فأحيا به الأرض بعد موتها